सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। न्याय दर्शन की 50वीं कक्षा, आप सभी का स्वागत है। परसों के पाठ में से प्रमाणों की विशेष परीक्षा के अंतर्गत प्रत्यक्ष की परीक्षा की गई। उसमें प्रारंभ में गुरु पक्षी ने कहा कि प्रत्यक्ष का लक्षण पूरा पूरा नहीं दिया आपने, आपका प्रत्यक्ष का लक्षण ठीक नहीं है, असिद्ध है, क्योंकि उसमें पूरा कथन नहीं मिलता है, असमग्र वचन है। आपको ये बताना है कि पूर्व पक्षी प्रत्यक्ष लक्षण में, सूत्र में दिए गए प्रत्यक्ष लक्षण में क्या न्यूनता देख रहा है, बताइए। ओम आचार्य जी, मनस का आत्मा से और इंद्रियों से सन्निकर्ष, मन का, हिंदी में मन का ही बोलते हैं, मन का आत्मा और इंद्रिय से सन्निकर्ष यहाँ पर नहीं बताया गया, ठीक है। और दिगादियों का कारण भी, दिगादियों का भी ग्रहण नहीं किया गया। दिगादि में क्या क्या आएंगे? दिक, देश, काल और आकाश। दिक, देश, काल और आकाश, ये भी प्रमाण के समय रहते हैं, प्रत्यक्ष के समय, तो इनका भी ग्रहण होना चाहिए। तो इसका समाधान सिद्धांति ने क्या किया, ये जो आक्षेप लगा सूत्र पूरा नहीं है, लक्षण पूरा नहीं है, इसका समाधान सिद्धांति ने क्या किया, उसमें से कोई एक बात बताइए। ओम आचार्य जी, सिद्धांति ने कहा है कि जब हम किसी चीज की कारणता को देखते हैं तो भावाभाव संबंध के द्वारा देखते हैं। दिशा, पहले आपको ये बताना होगा कि आप उत्तर किस चीज का दे रहे हैं, कौन से आक्षेप का, नहीं तो बहुत सारी चीजें हैं जी, सब जगह ये उत्तर नहीं लगेगा जो आप दे रहे हो, ये हमेशा कि मैं इस संदर्भ में बोल रहा हूँ जी। मेरा जो संदर्भ था वो ये था कि पूर्व पक्षी ने कहा कि दिशा आदि भी कारण होते हैं, तो आपने इनका ग्रहण किया है के संदर्भ में जी, ये उत्तर दिया गया जी, ठीक है दीजिए। सिद्धांती ने कहा है कि जिसकी कारणता को हम देखते हैं तो उसमें भावाभाव संबंध देखते हैं, और दिग आदि इसमें सीधे कारण नहीं है, इनकी सन्निधि को हम हटा तो नहीं सकते हैं, लेकिन ये सीधे कारण नहीं है, ये कारण ही नहीं है जी, इसलिए इनका ग्रहण नहीं किया गया, ठीक है। और दूसरा विषय ये था, और आप में से प्रत्यक्ष पर जो आक्षेप दिए थे उसका समाधान सिद्धांती ने क्या किया, बताइए कुछ। आत्मा और मन तो ज्ञान जहाँ पे होता है वहाँ पे आत्मा का तो समावेश, आत्मा जहाँ पे होता है ज्ञान का समावेश तो होता ही है, जब जब ज्ञान होता है वहाँ आत्मा का समावेश तो होता ही है, क्योंकि ज्ञान गुण आत्मा का है, तो प्रत्यक्ष में भी ज्ञान हो रहा है, इसलिए आत्मा का समावेश तो है, हम उसका निषेध नहीं कर रहे हैं। और देश दिगांतर की स्थिति उनका उत्तर हो गया, उनका उत्तर हो गया, हटा नहीं सकते, इतना मात्र नहीं, इतना मात्र नहीं, उन्होंने उत्तर दे दिया उसका, ठीक है। और उत्तर सिद्धांती ने कुछ और बात कही, बोलिए। ओम, सिद्धांती ने बताया कि देख देश का लिए तो हर समय रहते हैं, लेकिन जो इंद्रिया सन्निकर्ष है उसके होने पर ज्ञान होता है और उसके ना होने पर नहीं होता, इससे सिद्ध होता है इंद्रिया सन्निकर्षी प्रधान कारण है उसमें। इंद्रियार्थ सन्निकर्ष की प्रधानता बताई, इंद्रियार्थ सन्निकर्ष की प्रधानता कई तरह से बताई, ठीक है। आपने दिग्देश काल की अपेक्षा से इंद्रियार्थ सन्निकर्ष की प्रधानता बताई, दिग्देश काल की अपेक्षा से तो आत्मा और मन के सन्निकर्ष की भी प्रधानता है, और उसका तो ग्रहण नहीं किया गया। वो आत्मा और मन का वो चारों में रहता है, चारों प्रमाणों में, वो तो चारों प्रमाणों में रहता है। इंद्रियार्थ सन्निकर्ष केवल प्रत्यक्ष में रहता है, इसलिए विशेष का ग्रहण किया गया, इसलिए उसकी प्रधानता है, ठीक है। इंद्रियार्थ सन्निकर्ष की प्रधानता और भी किसी तरह से बताई, इंद्रियार्थ सन्निकर्ष की प्रधानता है, ठीक है, इसलिए ग्रहण किया, उसकी प्रधानता का कारण क्या, कैसे हमें पता लगा कि इसकी प्रधानता है, एक बात आपने बताई, और क्या बोलिए। आचार्य श्री, सुप्त और व्यासक्त अवस्था में भी इंद्रियार्थ सन्निकर्ष की प्रबलता से ही ज्ञान होता है, उसमें मन आत्मा प्रेरित नहीं करता मन को किसी इच्छा करने के लिए या प्रयत्न करने के लिए, उसमें तो इंद्रियार्थ सन्निकर्ष से ही उसको वो ज्ञान होता है। जागते समय तो इंद्रियार्थ सन्निकर्ष भी है, आत्मा और मन का सन्निकर्ष भी है, आत्मा ने विशेष इच्छा प्रयत्न करके मन को प्रेरित किया, ये सब हो रहा है। सुप्त और व्यासक्त मन में ये स्थिति नहीं होती है। व्यासक्त मन का क्या मतलब है? व्यासक्त मन का क्या मतलब है, आप बोलिए। ओमाचार्य जी, किसी एक जगह पर मन को स्थिर करके लगाए रहना, तो दूसरी अन्य चीजों का पता ना चले जिसमें, ऐसा व्यक्ति जिसका मन कहीं विशेष स्थान पर लगा हुआ है, किसी विशेष विषय पर लगा हुआ है, ठीक है, और अच्छी तरह लगा हुआ है, ऐसे व्यक्ति को भी दूसरा ज्ञान हो जाता है, जबकि उसने उस दूसरे ज्ञान की इच्छा नहीं की थी, उसका तो मन इच्छा प्रयत्न एक खास विषय में लगा हुआ था, दूसरा अचानक कैसे ज्ञान हो जाता है? हम पुस्तक पढ़ रहे हैं, पीछे से अगर कोई मच्छर काटता है तो हमें कैसे पता लग गया, मन तो यहां लगा हुआ था हमारा, हम तो इसमें भी आसक्त थे, पढ़ने में भी आसक्त थे, बातचीत में भी आसक्त थे, भोजन करने में भी आसक्त थे, कहीं लगे हुए थे। जो अन्य चीज का ज्ञान हो जाता है वो कैसे हो गया, हमने इच्छा नहीं की थी, तो ऐसी स्थिति में भी प्रत्यक्ष ज्ञान होता है, वो भी प्रत्यक्ष कहलाता है। मच्छर काटा तो ये हमें बोध हुआ, ये प्रत्यक्ष ज्ञान है हमारा इंद्रियार्थ सन्निकर्ष से। तो व्यासक्त मन वाले व्यक्ति में भी प्रत्यक्ष ज्ञान हो जाता है, और उसमें प्रधानता इंद्रिय और अर्थ की सन्निकर्ष की रहती है, ठीक है। और क्या कारण बताया, इंद्रियार्थ सन्निकर्ष की प्रधानता, इसके अतिरिक्त कोई भी? मंजूनाथ जी, ज्ञान एक गुण है और वो संयोग से उत्पन्न होता है, यदि वो संयोग के बिना ज्ञान नहीं होता, वैसा ही आत्मा और मन का संयोग, इंद्रिय और मन के संयोग। प्रश्न का उत्तर नहीं दे रहे हैं आप, जो बोल रहे हैं वो तो ठीक है, प्रश्न का उत्तर आना चाहिए, जो पूछा गया बस वही आना चाहिए, इधर उधर नहीं, या तो प्रश्न समझ में नहीं आया है, ध्यान नहीं दिया। न्याय दर्शन वालों को भाषा का परिष्कार तो होना ही चाहिए, बोलना कैसा है यही तो सीखते हैं यहां पर, व्यवहार में भी कोई भी देखा जो प्रश्न किया है बिल्कुल उसका वही बिंदुशः उत्तर आए, इधर उधर नहीं। आप बोलिए। इसमें दूसरा एक और, तद अयोग पद्धत्वाच्च न मनस, मन का भी अनवरोध नहीं होगा, मन का भी ग्रहण हो जाएगा इसमें। किस प्रश्न का उत्तर दे रहे हैं आप, प्रश्न क्या था? इंद्रियार्थ सन्निकर्ष के अलावा, सन्निकर्ष की प्रधानता के अलावा और प्रश्न क्या था? अरुण जी, प्रत्यक्ष के ज्ञान में इंद्रियार्थ सन्निकर्ष ही प्रधान क्यों है, इसमें तीसरा हेतु देना था। और कोई कारण था? जो अभी तक बताए वो ठीक है, उसके अतिरिक्त कारण आपको देना है, बताइए। वहाँ पे इंद्रिय और अर्थ के द्वारा जो ज्ञान होता है वो विशेष ज्ञान होता है, ये एक और कारण है इसमें। इंद्रिया संनिकर्ष विशेष ज्ञान का मतलब इंद्रिय अर्थ के जो उनके जो इंद्रिय जो पांच इंद्रियां हैं और पांच जो विषय हैं उनके द्वारा जो ज्ञान होता है वो विशेष होता है मन से। विशेष का मतलब बताओ ना, मैं ये प्रश्न कर रहा हूँ आपसे। ज्ञान विशेष होता है, उसको बताओ थोड़ा समझाओ। विशेष होता है मतलब विशेष ज्ञान होता है, तो ज्ञान विशेष होता है क्या वो? ज्ञान इस तरह चक्षु का जो ज्ञान होता है रूप का ज्ञान होता है। आप ठीक उत्तर नहीं दे रहे हैं, इधर उधर जा रहे हैं जी। प्रचेता जी, ज्ञान विशेषों का अपदेश होने के कारण, ज्ञान विशेष से इसका कथन होने से, विशेष नाम से कथन होने से क्या है? जैसे उदाहरण बताइए, चक्षुष रूपज रसज जो भी हमें प्रत्यक्ष ज्ञान होता है उसका नामकरण किस आधार पे होता है? इंद्रिय और अर्थ के विषय के आधार पर हमें ज्ञान होता है, हम व्यवहार करते हैं, बोलते हैं उसका। ये चक्षुष ज्ञान है प्रत्यक्ष, श्रोत्र ज्ञान है, ये कान से सुना हुआ ज्ञान है, ये रासन है, रसना से जाना हुआ है, और रूप का ज्ञान है, रस का ज्ञान है, गंध का ज्ञान है। तो जिस इंद्रिय से जाना उसका नाम लेते हुए भी हम उस ज्ञान का कथन करते हैं विशेषता से, और जिस विषय को जानते हैं उसका भी नाम लेते हुए कथन करते हैं। तो प्रधानता इंद्रिय और अर्थ की हुई इस दृष्टि से, मन और आत्मा का तो वहां नाम लेते हुए कुछ नहीं करते हैं कथन हम। तो प्रत्यक्ष ज्ञान के जो भेद हैं, विशेषताएं हैं, वो विशेषता इंद्रिय के आधार पर होती है और विषय के आधार पर होती है, दो तरह से होती है, इसलिए भी इंद्रियार्थ की प्रधानता है। ठीक है, अब आप में से कोई पूछना चाहे, पृष्ठ संख्या 164, सूत्र संख्या 26 से लेकर के और सूत्र संख्या 30 के भाष्य तक, अंत तक पृष्ठ संख्या 170, कल वाले पाठ में से किन्हीं को पूछना है जी? प्रचेता जी। ओम आचार्य जी, ये 165 पृष्ठ पर जी, सुप्तावस्था में जब हम प्रणिधान करके, प्रबोध काल का प्रणिधान करके सोते, सुप्तावस्था में नहीं, सुप्तावस्था से पहले, सोने से पहले जी, तो वहाँ प्रबोध कैसे होता है? प्रणिधान विशेष से हमने मन को निर्देश किया, मन हमारे कर्मवशात हमें मिला हुआ है, हमारे कर्मानुसार मिला हुआ है, तो हमारे कर्मानुसार मिला है तो वो किसके लिए काम करेगा? हमारे लिए काम करेगा, उचित है, और हमने उसको निर्देश दे दिया, अब वो काम करेगा, उसमें हमने फिट कर दिया। हम कंप्यूटर में लगा लेते हैं, घड़ी में अलार्म लगा देते हैं, संकेत करना, उस दिन याद दिलाना, मोबाइल में याद दिला देते हैं, रिमाइंडर लगा देते हैं स्मृति का, मेरे को याद दिलाना उस दिन ये काम है, उसी समय याद दिलाता है। कब याद दिलाना है ये भी पूछता है वो, क्या याद दिलाना है वो भी लिख दो, किस रूप में याद दिलाना है, घंटी बज करके या केवल संकेत आ करके, जो हम चाहते हैं, अपनी अपनी रुचि है, उस तरह से वहां विकल्प रहते हैं और हमने उसको लगा दिया, वो समय पे वो उपस्थित हो जाता है। ऐसे ही ये भी एक यंत्र है हमारा, हमारा साधन है, और वहां ये व्यवस्था की हुई है कि हम पहले से प्रणिधान करें तो वो हमें जगा देता है। ठीक है, वो तीव्र ध्वनि स्पर्श तो नहीं रहते हैं, फिर भी हो जाता है ना जी? हो जाता है, यही कारण तो बताते हैं। नहीं, तीव्र ध्वनि वाला वहां नहीं दे रहे उदाहरण, वहां ये दे रहे हैं कि उस समय आत्मा ने मन को प्रेरित नहीं किया था, प्रबोध काल में जिस समय प्रणिधान किया, विशेष निर्देश किया, उस समय तो आत्मा ने मन को प्रेरित किया, अब छोड़ दिया, अब वो सोया हुआ है, अब आत्मा का मन से संपर्क नहीं है, लेकिन फिर भी अब ये हमारे को जाग हो जाती है, हम जग जाते हैं, उसको केवल बताना चाहते हैं। आत्मा और मन का सन्निकर्ष सदा हो ये आवश्यक नहीं है, उसके अपवाद बता रहे हैं, नहीं तो जागृत अवस्था में जो हम जानते हैं, सुनते हैं, चखते हैं, वहां तो आत्मा और मन का सन्निकर्ष रहता ही है। इनको वो उदाहरण बताने थे जहां आत्मा और मन का सन्निकर्ष नहीं होता है, उस बात को बताया। राजेश जी। ओम आचार्य जी, यहाँ इसी बात में एक प्रश्न है, यहाँ आत्मा और मन का तो सन्निकर्ष हो रहा है, ये जो ऊपर वाली बात कही, एक बार जब ये प्रणिधान करके सोता है और सुबह जग जाता है अपने आत्मा और मन का सन्निकर्ष सोने से पहले हुआ था, पहले होता है पर जगते समय नहीं हुआ था जी। तो इंद्रियार्थ सन्निकर्ष भी यहाँ हो रहा है या केवल आत्मा और मन के सन्निकर्ष से ही? आत्मा और मन का सन्निकर्ष तो यहाँ हो ही नहीं रहा है प्रबोध काल में, प्रबोध काल में आत्मा और मन का सन्निकर्ष नहीं हुआ, आत्मा ने प्रेरित नहीं किया उसी समय, उस समय नहीं किया, वो प्रेरणा पहले ही दे दी जी। अब मन उसी अनुसार कार्य कर रहा है, उसने इंद्रियों को प्रेरित किया जी, इंद्रियां खुली, आंख खुली, हमने देखा सुना, ये हमारा जागरण हो गया। अब इस सब का बोध तो वापस होगा हमारे को, आत्मा को। अब ये जो नया प्रत्यक्ष है, हमने आंख खोल ली, जग गए, समय देख लिया, अब जगने के बाद जो जो ज्ञान हो रहा है जी, ये तो फिर वही सामान्य प्रत्यक्ष की प्रक्रिया हो गई। इंद्रियार्थ सन्निकर्ष हुआ, फिर मन तक हुआ, फिर आत्मा तक ज्ञान बोध पहुंचा। तो अब ये जो आंख खुल गई और हमने देखना प्रारंभ किया, इस समय जगते ही जो हमने एकदम देखा, ये हमारी प्रेरणा से नहीं देखा था हमने उस समय, तो मन की व्यवस्था से पहले जो हमने व्यवस्था दी, प्रणिधान किया, उससे हो रहा है, इसको ये बताना चाह रहे। मेरा प्रश्न कुछ इस संदर्भ में था, जैसे दूसरे उदाहरण में ये दिया है कि जगता है वहां तो ध्वनि और स्पर्श का कारण बनता है, ध्वनि और स्पर्श कारण बनते हैं इंद्रियात सन्निकर्ष के, ये ध्वनि का कान के साथ संपर्क हुआ और स्पर्श का त्वक इंद्रिय के साथ स्पर्श हुआ, तो वैसे यहाँ भी कोई इंद्रिय स्पर्श हो रहा है जगने से पहले या केवल जगने से पहले? नहीं हो रहा है, नहीं हो रहा। जगने से पहले तो केवल मन में संकल्प, जो संकल्प दिया हुआ है, अब मन सक्रिय होता उस समय में, जो हमारा प्रणिधान था उसके अनुरूप उसने कार्य करना शुरू कर दिया जी। वो कार्य कैसे करेगा? वो इंद्रिय को प्रेरित करेगा, इंद्रिय जगेगी, आंख खुलेगी, तो अब दिखने लगेगा हमारे को। अब ये जो आंख का खुलना, ये हमारी प्रेरणा के बिना है जगते समय जी। और आंख खुलने पर जो हमने देखा, जो भी सबसे पहले देखा जी, उसको देखने की हमने इच्छा प्रयत्न नहीं किए थे जी, वो दिख गया। हाँ, अब जगने के बाद में हमारी इच्छा है कि भाई हम थोड़ी देर और सो लें, या अभी तत्काल उठ जाएं, उठ के क्या करें पहले इत्यादि। अब तो ये सारा इच्छा पूर्वक, प्रयत्न पूर्वक, जैसा सामान्य प्रत्यक्ष है वो सब चलेगा, क्रियाएं चलेंगी, लेकिन प्रबोध के काल में बस केवल ये उस स्थल को ही दिखाना चाहते हैं। एक प्रश्न और है इसी में, यहाँ सोने की क्रिया कौन कर रहा है, आत्मा कर रहा है या आत्मा, मन और इंद्रियां सभी कर रहे हैं? सामान्य सुषुप्ति तो संभवतः मन की बताई, एक स्थिति विशेष का नाम सुषुप्ति है, लेकिन ये अवस्थाएं आत्मा की ही मानी जाती है, आत्मा की ही मानी जाती है। यदा तू मनसी क्लांते कर्मात्मनः क्लमान्विता विषयेभ्यो निवर्तते तदा स्वपिति मानवः, आयुर्वेद का एक श्लोक है। कब सोते हैं हम? जब मन का भी संपर्क आत्मा से हट जाता है, मन थक जाता है, क्लांत हो जाता है, बुद्धि कह लीजिए आप उसको, इंद्रियां शरीर भी थके हुए हैं, विश्राम चाहिए। जब इंद्रियां अलग हो गई हैं लेकिन मन आत्मा के साथ जुड़ा हुआ है तो स्वप्न देखेगा आदमी, ठीक है? स्वप्नावस्था में आत्मा और मन का सन्निकर्ष रहता है लेकिन इंद्रियों से सन्निकर्ष हट जाता है, बहुत कम हो जाता है। लेकिन सुषुप्ति में आत्मा का मन से भी संपर्क हट जाता है, ये सुषुप्ति है। तो सोना तो आत्मा का ही कहा जाता है कि हमारी आत्मा की जागृत अवस्था है, सुषुप्ति अवस्था है, स्वप्न अवस्था है, या तुरिया अवस्था है, समाधि की अवस्था है, ये आत्मा के लिए ही कही जाएगी मूलतः, आत्मा में ही कथन होगा, क्योंकि स्वप्न का मतलब यही है, निद्रा का मतलब यही है, इनसे संपर्क का हट जाना। तो ये मन की अवस्था ही नहीं है जागृत, सुषुप्ति, स्वप्न, आत्मा की, आत्मा का ही कथन किया जाता है। आप साथ में मन को कह दीजिए, लेकिन पूरे योग दर्शन में ठीक है, निद्रा को एक वृत्ति माना गया है, वृत्ति है, लेकिन जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति इस तरह कह करके मन की अवस्था नहीं। ठीक है, मन सहयोगी है वहां पर, उसका कोई निषेध नहीं है। आशुतोष जी, आचार्य जी, इसी में एक प्रश्न है, यहाँ आचार्य उदयव शास्त्री जी ने लिखा है कि आत्मा और मन का सन्निकर्ष भी कहा जा सकता है, उसमें किसमें? वो जो पहले वाली स्थिति है यहाँ प्रबोध में, ठीक है, प्रसुप्त वाली जी, प्रणिधान करके सोया और जो सुबह जगा वो वाली, उसमें आत्मा और मन का सन्निकर्ष भी है जी, प्रबोध अच्छा। काल में कहा जा सकता है। पंक्ति लिखी है, पंक्ति पढ़ता हूँ, यहाँ आत्मा मन सन्निकर्ष को प्रबोध काल में प्रेरक कारण कहा जा सकता है। यहाँ भाष्य में तो ऐसा नहीं है, और ये प्रसंग हमारा क्या चल रहा है? पूर्व पक्षी ने कहा प्रत्यक्ष का लक्षण अधूरा है क्योंकि उसमें आत्मा और मन का सन्निकर्ष नहीं कहा गया है, ठीक है। उसके उत्तर के लिए ये इंद्रियार्थ सन्निकर्ष की प्रधानता दिखा रहे हैं इसी के, तो अब जब इंद्रियार्थ सन्निकर्ष की प्रधानता दिखा रहे हैं यानी आत्मा और मन का सन्निकर्ष हटा रहे हैं। आप अपनी अनुभूति देख लीजिए, जिस समय हम जगते हैं वहां आत्मा ने मन को प्रेरित किया कि मैं जगूं, अब यदि उसको ये बोध है कि अब मैं जगूं तो वो सोया हुआ नहीं है अभी। हम लेटे हुए हों तो कह सकते हैं कि अब मैं उठूं, अब मैं बैठूं, अब मैं चलूं, जागृत अवस्था के लिए कह सकते हैं कि हम एक अवस्था से दूसरी अवस्था में जाते हैं, बैठना, उठना, चलना, भागना इत्यादि में। लेकिन यदि हम सोए हुए हैं, हमें कोई बोध नहीं है उस समय, सुषुप्ति है, अब उस समय आत्मा ने मन को प्रेरित नहीं किया है, ये स्थिति मेरे को तो ठीक नहीं लगती है। और इसीलिए इन्होंने प्रणिधान को कहा है, पहले सोने से पहले प्रणिधान किया गया था, ये आत्मा का कर्म था जागते हुए, अब तो मन करेगा, उस समय बिना मन की इच्छा के और हम जग जाते, बिना आत्मा की इच्छा के हम जग जाते हैं। आचार्य जी, इसमें एक प्रश्न, मन ने जैसे संकल्प किया, संकल्प विकल्प करना मन का धर्म है, तो हाँ। उसने उठने का सवेरे संकल्प किया, तो मैं ऐसे देख रहा हूँ कि वो जो संकल्प किया वो आत्मा में गया, क्योंकि मन तो जड़ है, आत्मा चेतन है, वो उठने का जो काम है वो फिर आत्मा ने मन को प्रेरित करके किया, ऐसा मुझे लग रहा है। ऐसा नहीं लगेगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। तो कैसे? मैंने जड़ वस्तुओं का उदाहरण दिया, मोबाइल का आज उदाहरण हमारे सामने बहुत प्रत्यक्ष है, हम देखते हैं वो समय पर जगाता है, यंत्र है, कंप्यूटर बोलेगा, मोबाइल बोलेगा, टैबलेट, जो भी इस तरह की चीजें, घंटी बोलेगी, जो हम अलार्म घड़ी पुरानी वाली भी लगाते हैं चाबी भर के, हमने घराया कांटा एक जगह लगा दिया। आपको ये प्रश्न करें कि उस घंटी को कैसे पता लगा कि इसी समय मुझे बजना है, तो उस समय भी हमने ही उसको बजाया था इसलिए वो बजी है, हेतु क्योंकि ये जड़ है, जड़ अपने आप कैसे बज सकती है, ठीक है तर्क नहीं है। जड़ में भी ये व्यवस्था हम देखते हैं कि यदि उसको निर्देशित किया जाए तो चलता है, जितनी चाबी भरी राम ने उतना चले खिलौना, वो जो बच्चे खेलते हैं चाबी भर के चला दिया, चाबी जब तक भरी हुई है तब तक वो चलता रहेगा, और चाबी खत्म हुई तो रुक जाएगा। अच्छा जी, अंतिम एक बिंदु, वो जो इसमें जो हमें प्रबोध हुआ वो कौन से प्रमाण के अंतर्गत आएगा, वो जो संकल्प करके सोए? जब हमारे को हम जगे वो तो प्रत्यक्ष में जाएगा, क्योंकि जिस समय हम जगे वो जगने का हमें पता लगा। प्रबोध का मतलब आपको कोई ज्ञान बताना होगा, क्योंकि प्रमाण का पूछ रहे हैं तो कोई ना कोई ज्ञान हुआ है तभी हम प्रमाण का पूछ रहे हैं। वो ज्ञान क्या है, सबसे पहला ज्ञान क्या होता है जब हम जगे हैं तब? नहीं, ज्ञान क्या होता है सबसे पहले उसको निर्धारित करें, फिर मैं प्रमाण भी बताता हूं, आप खुद भी समझ जाएंगे। हम प्रमाण पूछ रहे हैं उससे पहले हमें यह निश्चित कर लेना चाहिए कि कौन से ज्ञान की बात कर रहे हैं हम। प्रबोध के समय आपने पूछा किस प्रमाण से ये ज्ञान हुआ कि मैं जग गया हूं जी, यही प्रश्न है ना, मैं जग गया हूं तो कैसे पता लगता है हमारे को कि मैं जग गया हूं? अनुभूति होती है। अच्छा, वो अनुभूति को खोल दीजिए, कौन सी अनुभूति हुई? मैं जाग गया ये वाली? नहीं नहीं, ये ये अनुभूति आपको ये कैसे पता लगा कि मैं जाग गया हूं, उस अनुभूति को खोलिए थोड़ा सा। दृश्य जो हम देखने लग गए जी, चलो आंख भी बंद है तो भी हमारे को कुछ स्पर्श हो गया कि मैं ऐसे लेटा हुआ हूं, अभी आंख भी बंद है लेकिन मैं लेटा हुआ हूं, हाँ, ये अनुभूति आई, स्पर्श की अनुभूति आ जाती है, आंख खुल गई तो रूप की अनुभूति आ जाती है, तो मैं जग गया हूं ये एक बोध हुआ, एक ज्ञान हुआ, और इसका ज्ञान किससे हुआ? मैं प्रत्यक्ष से आप अनुमान में ले जाना चाहे ले जाइए उस तरह, लेकिन हमें जो बोध हुआ सबसे पहले स्पर्श का हुआ, सर्दी गर्मी शरीर में कैसी अनुभूति हो रही है, थकान है, हल्कापन है, भारीपन है, नींद पूरी हुई नहीं हुई, ये जो सारा बोध हो रहा है हमारे को शरीर में, अपनी अपनी जो संवेदना हमें प्रतीत हो रही है, वो संवेदना कैसे प्रतीत हो रही है, प्रत्यक्ष हो रही है हमारे को। तो ये जो प्रारंभ में प्रबोध का ज्ञान हुआ ये प्रत्यक्ष हुआ। अब उसके को आप एक संज्ञा दे दें नाम की, भाई ये जगना कहलाएगा, तो ठीक है उसके आधार पर हम कह देते हैं कि ये जग गए। अच्छा जी, चर्चा में एक प्रश्न हो रहा है, क्षम्यता, मैंने पहले बोला था अंतिम। तो वो जो हमने जाना कि मन जागा, मतलब मन से संकल्प किया था, सक्रिय हुआ, हाँ, यूं कहिए। तो वो किस प्रमाण से हमने जाना कि मन हुआ कि आत्मा हुआ, दो में से कैसे जाना? जी अनुमान से जानेंगे, अभी हम सोच रहे हैं, जब उस समय नहीं, उस समय कोई ऐसा नहीं सोचता जागते समय, ये तो अब ये पढ़ लिया है तो अब ये बात आ रही है कि भाई मन जगा या मन सक्रिय पहले हुआ आत्मा, अभी तक तो हम हमेशा यूं ही जग जाते हैं, तो इसका कोई विचार ही नहीं करते। अच्छा, अब आपका पूछना है कि मन सक्रिय हुआ आत्मा नहीं, इसमें क्या है, हम इसमें तर्क और उहा कर सकते हैं कि आत्मा तो सोया हुआ था। यदि आत्मा को पहले से पता लग जाए कि अब मैं मन को प्रेरित करूं और ये फिर इंद्रियों को करे ताकि मैं जग जाऊं, ये प्रक्रिया नहीं होती है। तो उसके लिए लोक में भी जो कहा जाता है कि भाई सोए हुए को जगाया जाता है, जगे हुए को क्या जगाया जाता है, जगने का नाटक कर रहा हो, ये सोने का नाटक कर रहा हो, जग रहा है लेकिन आंख बंद करके, जगते हुए को क्या जगाया जाए, सोते हुए को जगाया जाता है। तो आत्मा तो सोया हुआ है, और सोने का मतलब ही यही है कि उसे बाहर का बोध नहीं होता है, सोने का मतलब ही यही है कि मन से उसका सन्निकर्ष नहीं है और मन के द्वारा उसको सूचनाएं नहीं आ रही है, इसे ही सोना बोलते हैं। तो जब तक ये है तब तक वो दूसरा नहीं हो सकता, दोनों में विरोध है। यदि आप कहो कि उसको पहले पता लगा तो हम ये नहीं कह सकते कि वो सोया हुआ था, फिर तो जगा हुआ ही था, फिर उसको जगे हुए को क्या जगाना। और यदि आप कहते हैं कि नहीं सोया हुआ था और अब जगाया है, इसका मतलब है उसको ज्ञान नहीं था। तो ये व्यवस्था परमात्मा ने कर रखी है इंद्रियों में, हमारे कर्माशय के कारण से हमें ये सुविधाएं मिली हुई है, हमें स्वतः पता लग जाता है, ये सेवाएं हमारे को मिलती हैं। क्यों बैठे बैठे पीछे पता लग जाता है कि मच्छर काट रहा है, अपने आप मिल रही है सूचना है। ये हमारे कर्मवशात व्यवस्था की गई है। ऐसा ही मन से भी होता है, इस सन्निधि मात्र से उपकार करते हैं, योग दर्शन में भी आया है, ये हमारे निकट हैं इतने मात्र से हमारा उपकार करते हैं, सदा हम इनको प्रेरित करें तभी ये हमें उपकार करें, ऐसा नहीं, अपने आप भी करते हैं ये। निर्मल जी, आचार्य जी, आत्मा अगर मन को प्रेरित ही नहीं करेगा तो मन में क्रिया कैसे हो जाएगी? मन में क्रिया कैसे हो जाएगी जी? तो पहले तो प्रेरित किया, इसका तो ये मना नहीं कर रहे जी, आचार्य जी ठीक है, वो ही प्रेरणा काम करेगी। मैंने आपको उदाहरण दिया जी कि वो घड़ी में चूड़ी चाबी भर दी जी, अब वो 4 बजे बज रही है जी, तो कोई कह रहेगा जब तक आप इसको बजाओगे नहीं तब तक ये कैसे बजेगी? जड़ है, जड़ तो अपने आप बज नहीं सकती जी। अब मोबाइल में भी घंटी बजने लग जाती है जब हम अलार्म लगा देते हैं उसमें, तो जब तक हम नहीं दबाएंगे तब तक वो कैसे जग सकते, कैसे काम कर सकती है, क्योंकि वो जड़ है। इसका क्या उत्तर देंगे? तो आचार्य जी, जब ये उठ रहा है व्यक्ति, आप उत्तर नहीं दे रहे हो, आप अपने प्रश्न को ही फिर और कर रहे हो, इस उत्तर से भाग रहे हो आप, क्योंकि आप जैसे ही बोलोगे आपका प्रश्न ही समाप्त हो जाएगा। लेकिन इनको प्रश्न तो बना के रखा। उत्तर है, प्रश्न ही करना है, रुचि किसमें है? प्रश्न के अंदर रुचि है, समाधान में रुचि नहीं है। समाधान से बचने का, कैसे अधिक प्रश्न हो, कैसे ये हो, अगर जानने की इच्छा है तो आपको उत्तर वो देना होगा। जैसे आपके प्रश्न का उत्तर मैं दे रहा हूं, यदि आपको समझाने के लिए मैं प्रश्न कर रहा हूं तो आपको भी उत्तर देना चाहिए, भाग नहीं सकते आप इधर जी, और भागेंगे तो उत्तर ही नहीं आएगा, आप पूछते रहिए बार बार। तो हमें इन जड़ वस्तुओं में ये नियम देखा जाते हुए, अब ये घड़ी चल रही है लगातार, हम सरकारें क्या इसको कहीं कहीं भी ये सब क्रिया इतनी व्यवस्थित हो रही है, घड़ी इतनी व्यवस्थित चल रही है और इतने सारे यंत्र चलते ही रहते हैं अपने आप, बिजली से और से मोबाइल चलता रहता है उसमें घड़ी अपने आप चलती रहती है अंदर, तो जड़ में अपने क्रियाएं ऐसी व्यवस्थित क्रियाएं तो होती नहीं है, ये तो हम ही कर रहे हैं तो भी करें तो ही होगा, वो कह हम तो नहीं कर रहे वो तो कैसे हो रही है उसमें, तो या तो आप ये कह दोगे नहीं ये भी सब परमात्मा कर रहा है ठीक है, ये जो घड़ी की सुई चल रही है ना जड़ तो अपने आप करता रही है, ये सब परमात्मा कर रहा है, एक एक ये तो चैतन्य आप अपनी उस तरह उत्तर दे सकते हो। इस बार वो खुद आध्यात्मिक न्यास की बैठक का एक सत्र का विषय यही है, एक विषय ये रखा गया है कि परमात्मा हर समय इन सब चीजों को चलाता है जैसा कई जने मानते हैं, अथवा उसने चला के छोड़ दिया है व्यवस्था से, एक सत्र का विषय यही रखा है, अलग अलग विद्वान अपने अपने विचार रखेंगे, तो ऐसा नहीं है, मेरा जो मानना है मैं भी वहां प्रस्तुत करूंगा मेरे को अवसर मिलेगा तो, कि परमात्मा इसको लगातार यूं यूं चलाता नहीं है, जब हम भी चला करके छोड़ देते हैं और जड़ प्रकृति चल लेती है और बुद्धिमान ऐसा ही करता है, वो परमात्मा तो सर्वज्ञ है, वो पृथ्वी को सारे को हर समय यूं यूं चला रहा है घुमा रहा है, उसने व्यवस्था कर दी, प्रकृति में ये गुण है कि हम उसको नियंत्रित कर देते हैं तो वो वैसी चलती रहती है, उसमें गुण है ये, उसका जब हम उपयोग ले सकते हैं तो परमात्मा क्यों नहीं लेगा, तो इसका उत्तर दीजिए आप, इनका हेतु क्या बना हुआ है अंदर, इन्होंने जिस तरह से खंडन किया कि जड़ में अपने आप क्रिया नहीं होती, अब 4 बजे जो घड़ी घंटी बजा रही है वो घड़ी तो जड़ है पक्का है, तो उसमें बिना चेतन के घंटी कैसे बज गई, आप भले ही उस सिद्धांत को मान के बैठे हैं, उस सिद्धांत को आप अतिव्याप्ति में लगा रहे हैं, जहां नहीं लगना चाहिए वहां भी लगा रहे हैं, ये बात ठीक है कि चेतन से क्रियाएं होती हैं उसका निषेध नहीं है, लेकिन सब जगह आप हर समय चेतन ही प्रेरणा दे तभी क्रिया हो ये नियम नहीं है, क्योंकि ये प्रत्यक्ष के विपरीत है जी, लाखों उदाहरण है, तो जैसे घड़ी में हो सकता है अलार्म हमारी प्रेरणा के बिना उस समय 4 बजे बिना प्रेरणा के भी उसमें घंटी बज सकती है, संकेत आ सकता है, ऐसा मन में क्यों नहीं हो सकता जी आचार्य जी, घड़ी में तो अलार्म में बैटरी भी रहता है ना अंदर, अगर बैटरी को निकाल दिया जाते तो उसमें तो घड़ी और नहीं घूमेगी, वो कांटा नहीं घूमेगी, तो उसके हिसाब से अगर हम माने तो वो उसके घड़ी में बैटरी कहाँ रहती है, वो जो मैं चूड़ी वाली बोल रहा था उसमें कहाँ बैटरी होती है, पुरानी वाली ले लो तो अभी मैंने थोड़ा छंद का प्रयोग किया, अब इनका भाव तो मेरे को पता है लेकिन कभी रोकना हो तो हम ऐसे भी प्रयोग कर सकते हैं, क्योंकि इन्होंने बैटरी शब्द बोला था, अब इनके शब्द को पकड़ करके हम इनको टोकना चाहे तो टोक सकते हैं तो उसमें हमने शक्ति भरी है भाई, बैटरी का मतलब हो गया शक्ति, वो चाहे आप सेल से लगा लो, और सेल भी कई तरह के आते हैं, या सौर ऊर्जा से चल रही है उसका कोई सेल है, या हमने यूं भरा है तो उसमें भी वो जो चूड़ी अंदर कमानी होती है वो पत्तियां होती हैं वो भर जाती है उसमें, हमने ताकत डाली है नहीं, यूं करने से हमारी ताकत वहां जाके स्थिर हो गई, अब वो अपने आप चलती रहती है घड़ी, तो ऐसी आपके मन में अगर ये हो कि ऐसी बैटरी मन में तो लग नहीं सकती, तो पहले तो आपको कैसे पता लगा कि वहां बैटरी नहीं है, अब यहां अनुमान का प्रयोग करेंगे, वो चाहे ऐसी बैटरी हो या दूसरी बैटरी हो, लेकिन क्रिया हो रही है इसका मतलब है वहां, अनुमान का प्रयोग करेंगे, अब यहां पर अनुमान प्रमाण का प्रत्यक्ष तो है नहीं हमारे को, कौन से अनुमान का प्रयोग करेंगे, पूर्ववत शेषवत सामान्य तो दृष्ट, भाई हमने आज तक नहीं देखा कि मन में ऐसी बैटरी लगी होती है, सामान्य तो दृष्ट कभी नहीं देखा, जैसे धुएं और अग्नि को कभी देख लेते हैं और फिर अनुमान करते हैं, ऐसा तो है नहीं यहां पर, लेकिन अनुमान हम कर सकते हैं ना जी, हमें ये प्रत्यक्ष हो रहा है कि प्रणिधान विशेष से हम समय पे जग जाते हैं, ये हमारे को प्रत्यक्ष यानी एक बार सबको ही होता है और स्वयं को नहीं हुआ है तो दूसरों से हमें पता लगता है कि ऐसा हुआ है होता है, और आत्मा का सन्निकर्ष है नहीं तो मन का, तो हम अनुमान करेंगे कि नहीं यहां भी कोई शक्ति तो थी, लगी हुई थी। आपके हृदय में भी बैटरी लगी हुई है या नहीं? लगी हुई है? नहीं लगी हुई है, आपको पता ही नहीं है, इसलिए आपने कह दिया कि नहीं लगी हुई है। पेसमेकर का नाम सुना है? जब जिनका हृदय ठीक नहीं चलता है तो एक यंत्र लगाया करते थे, यहां लगाते हैं, अंदर भी लगा देते थे, बाहर भी रहता था पहले, फिर अंदर भी लगा देते, पेसमेकर, वो तरंगे छोड़ता है, उससे फिर वो हृदय में मांसपेशियों में संकोच होता है, उचित उतनी मात्रा विद्युत तरंगे जाती है, इंपल्स जाते हैं। वो कब लगाना पड़ता है? जब हृदय में भी एक अंदर प्राकृतिक लगा हुआ है, मस्तिष्क से तो आती ही है प्रेरणा, हृदय में भी लगा हुआ है, वो उतनी तरंगे छोड़ता है, तब तब वो मांसपेशियां संकुचित होती हैं और रक्त को हम ग्रहण कर पाते हैं और छोड़ पाते हैं, फेंक पाते हैं। वो काम नहीं करता है तो दूसरा लगा देते हैं। बाहर से तो नहीं दिख रहा है हमारे को, वैज्ञानिकों ने तो खोज लिया, उनको पता लग गया और वो उसका चिकित्सा में व्यवहार भी कर रहे हैं खूब अच्छी तरह से। लाखों लोग, करोड़ों लोगों में प्रयोग कर चुके हैं, अरबों में कर चुके होंगे, करोड़ों में तो कर ही चुके होंगे। ऐसे ही हम अनुमान करेंगे, ठीक है जी। और अगर आपका बैटरी का ही आग्रह हो तो, अभिभगम से बोल रहा हूं, तो आपके हिसाब से आत्मा में भी कोई बैटरी लगी हुई है? जो आप मन पे प्रश्न कर रहे हो मैं आत्मा पे भी कर दूंगा, ठीक है। और आप कहोगे वो तो चेतन है, चेतन है तो क्या हुआ, उसको कहां से शक्ति मिल रही है? आप कहीं तो मानोगे, तो मन में ये शक्ति है, परमात्मा ने ऐसी शक्ति दे रखी है, शरीर में ये शक्ति है, बल मिलता है, ठीक है। आप अन्य को दीजिए जी, आगे दीजिए। ओम आचार्य जी, आत्मा तो मन को प्रेरणा देता है और मन को ऐसी शक्ति भी मिली है, आपने बताया आत्मा ने प्रेरणा दे दी मन को कि सुबह 4 बजे उठना है और सो गए, रात में आत्मा निकल गई, आदमी मर गया, अब मन तो है ही ना उस हिसाब से, तो फिर मन क्या उठाएगा, क्या होगा? आपने ये कैसे पता लगा लिया कि मन वहां है ही? वो तो जो शरीर, वो मन जो है वो सूक्ष्म शरीर का भाग और जब वृत्ति होती है तो सूक्ष्म शरीर भी आत्मा के साथ चला जाता है, ठीक है। वो एक सूक्ष्म शरीर का सिद्धांत है, वो आप शायद अपरिचित होंगे या ध्यान नहीं रहा होगा आपको। नहीं नहीं, वो ध्यान है। और जहां देखो, दूसरा तर्क इसमें ये है कि मन जो है वो किसके लिए काम करता है? आत्मा के लिए। आत्मा के लिए मन आत्मा के लिए कारण काम करता है, क्योंकि वो कारण है, ठीक है। सेवक किसके लिए काम करता है? स्वामी के लिए काम करता है। अब स्वामी बाहर गया हुआ है तो भी वो खाना बनाएगा? नहीं बनाएगा, ये भी व्यवस्था है। तो अगर आपकी दृष्टि से मन यही है, यानी गोलक बुद्धि तो यही है, गोलक वाला मन मान लीजिए, और आत्मा चला गया है तो वो है ही नहीं, तो वो काम ही नहीं करेगा। जैसे वो काम ही तब करता है जब स्वामी हो, आत्मा स्वामी है और ये सब हमारे सेवक हैं, साधन हैं, ये तभी काम करते हैं। इतनी इतनी व्यवस्था भी परमात्मा ने कर रखी है वहां पर, उससे कोई अव्यवस्था नहीं होगी। हम लोक में देखते हैं कि व्यक्ति मर जाता है, फिर भी 4-6 घंटे के अंदर अगर उसका आई डोनेशन हो जाए तो वो काम करती है, बाल भी बढ़ते रहते हैं, नाखून भी बढ़ते रहते हैं, ऐसा मैगजीन और न्यूज पेपर्स में पढ़ा है। ये एक वैसे तो आप भिन्न विषय में जा रहे हैं, और डोनेशन हो जाता है, दान कर देते हैं आंख का, वो ठीक है, उतना खराब नहीं होता, धीरे धीरे खराब होता है। और दूसरी जो दो बातें आपने कह दी, नखून बढ़ जाते हैं, बाल बढ़ जाते हैं, ये भ्रांति है, इस पर खूब प्रयोग हो रहे हैं, लोगों को ऐसा प्रतीत होता है कि बाल बढ़ गए, नखून बढ़ गए, लेकिन जैसे जैसे चमड़ी सिकुड़ती है, जलियांश कम होता है, मांस सिकुड़ता है, इसलिए प्रतीत होता है कि वो बढ़ गए हैं, ये बहुत बड़ी भ्रांति है लोगों में। इसके तो अनुसंधान हो चुके हैं और बताया जाता है कि ये भ्रांति है, वास्तव में नहीं बढ़ते, वो नाप नाप के देख लिए उन्होंने सारे, तो हमें ऐसा लगता है, इसलिए उस बात को तो हटा दो और इस वहां विषयांतर में मत जाओ आप, इस विषय को। तो आचार्य जी, स्वामी ने तो मन को आदेश दिया ना कि तुम जगना, फिर स्वामी चला गया तो वो काम नहीं करेगा आज्ञा का? बुद्धिमान स्वामी है, वो सेवक है, अब उन्होंने कह दिया कि भाई खाना बनाओ और वो चले गए किसी काम से और सूचना नहीं दी कि भाई खाना मत बनाना। अब शाम को आए, वो सेवक कहता है मैंने आपका खाना बनाया था, आपने कहा था खाना बनाया था, आप चले गए, तो शिव स्वामी क्या कहेगा, तेरे को दिखाई नहीं दिया था कि मैं गया था, ये कोई कहने की बात है, ये तो सोच खुद सोचने की बात है कि मैं चला गया था, खाना मत बनाते। और बुद्धिमान सेवक कभी नहीं बनाएगा ऐसा, अगर मूर्ख सेवक हुआ तो बना देगा, लेकिन मन मूर्ख नहीं है। दूसरे को दीजिए, पाठ से संबंधित पूछिए, कोई पंक्ति और कोई बात हो तो वो पूछिए। नहीं आचार्य, कन्फ्यूजन यहाँ हो रहा है कि जब आत्मा चेतन है और आपने कहा कि वो सोता है, तो वो सोता कैसे है? आत्मा का सोना यही है, आत्मा का जगना क्या है पहले उसको आप बता दो। नहीं, मुझे सोना और जग बताऊंगा। आत्मा का जगना यह है कि आत्मा ज्ञान प्राप्त करता है, जागृत अवस्था है, देखता है, सुनता है, जो भी चीजें हम जानते हैं, सुख दुख का अनुभव करता है। जब हम कुछ जान रहे होते हैं तो ये जागृत अवस्था कहलाती है, ठीक तरह से जानते हैं, ज्ञान इंद्रियों से सजग है, ये जागृत अवस्था। तंद्रा अवस्था क्या हो गई, थोड़ी थोड़ी नींद आ रही है, तंद्रा हो रही है, आलस्य आ रहा है, आंखें बंद हो रही हैं। अभी जागृत से भिन्न अवस्था है थोड़ी सी, तंद्रा। वैसे तो जागृत में ले लीजिए उसको, लेकिन फिर भी अलग है। क्या अंतर हुआ उसमें, लक्षण की दृष्टि से क्या अंतर हुआ? जानने की स्थिति कम हो गई, अब ढंग से देख नहीं पा रहे हैं, ढंग से पढ़ नहीं पा रहे हैं, ढंग से सुन नहीं पा रहे हैं, ढंग से बैठ नहीं पा रहे हैं, नियंत्रण कम हो रहा है, ये न्यूनता हो गई। अब स्वप्न में चले जाओ, स्वप्न अवस्था में क्या हुआ, अब बाहर का और कम जान रहे हैं, सीधी जान इंद्रियों से, नियंत्रण भी नहीं रहा, सोए पड़े हुए, लेकिन अंदर से मन से अभी जान हो रहा है, अंदर वाला जान चल रहा है अभी, आत्मा और मन का सन्निकर्ष है, और ये भी टूट गया। तो ये जितनी अवस्था है ये ज्ञान पर आधारित है, तुरिया अवस्था समाधि अवस्था भी ज्ञान पर आधारित है, जागृत अवस्था भी ज्ञान पर आधारित है, तंद्रा भी ज्ञान पर आधारित है, निद्रा स्वप्न अवस्था भी ज्ञान पर आधारित है, और इसीलिए इन सब आधार पर हम कह सकते हैं कि सुषुप्ति भी ज्ञान पर आधारित है। और ज्ञान किसको होता है, आत्मा को होता है। तो जब आत्मा को कुछ बाहर का ज्ञान नहीं होता, इस तरह से ये स्वाभाविक अवस्था है, उसको हम दो भेद कर सकते हैं, एक मूर्छित अवस्था कह सकते हैं, बेहोश हो गया है रोग के कारण से, वहां भी ऐसे ही संपर्क टूट जाता है, और एक है हम सुषुप्ति में चले गए, तो भिन्न भिन्न प्रक्रिया से, लेकिन अचेतन हो गए, ज्ञान नहीं रहा, अचेतन मतलब ज्ञान नहीं रहा, यूं तो चेतन है हम, आत्मा चेतन है उसमें दोष नहीं है, लेकिन ज्ञान नहीं हो रहा है, संज्ञान नहीं हो रहा है, यही सुषुप्ति कहलाती है। शरीर की क्या सुषुप्ति, ये आत्मा पे ही घटती है चीजें। हाँ, लेकिन आचार्य जी ऐसा भी तो हो सकता है ना कि आत्मा को जो ज्ञान होता है वो मन की वजह से होता है, कि मन ही सो गया हो, जब कपाट ही बंद हो गए तो उसको ज्ञान होना बंद हो गया आत्मा को। ठीक है, मन सो गया तो इसको कह करके भी तो आप यही कहना चाह रहे हो ना कि कपाट बंद हो गए, यानी आत्मा तक बोध नहीं पहुंच रहा है। ठीक है, एक ही बात है, जिन्होंने नहीं पूछा पाठ का ही पूछना, पिछली चर्चा को अभी छोड़ दीजिए, इसको और विस्तार मत दीजिए, जो पाठ पिछला है उसमें से कोई पंक्ति या कोई बिंदु नहीं हुआ हो तो वो। हाँ राजेश जी। ओम आचार्य जी, ये 167 पृष्ठ पर जी दूसरी पंक्ति में ग्राण विज्ञानम और चक्षुर विज्ञानम शब्द आया है जी, यहाँ रसन विज्ञानम शब्द छूट गया है। हाँ, ले लीजिए, कल मैंने बताया था कि नहीं, नहीं वो तो बाद में है, रस विज्ञानम तो नीचे है, ऊपर भी पहली पंक्ति में, दूसरी पंक्ति में, और तो रसन विज्ञानम ले लीजिए, चक्षुर विज्ञानम, रसन विज्ञानम, गंध विज्ञानम, गंध रस विज्ञानम ले लीजिए, यहाँ पर रस विज्ञानम ले लीजिए, विषय प्रधान है, छूट गया है वो, छूट गया है, ले लीजिए, और वो अगर आप छूटा हुआ भी माने तो कोई बात नहीं है, बिंदु पांच के पांच नहीं आए, चार आए, तीन आए, तो भी जो कहना चाहते हैं वो हमें पता लग रहा है। मैं इसलिए पूछ रहा था आचार्य जी, नीचे तीन दिए हुए, गंध रूप और रस विज्ञान दिया है, ऊपर घ्राण और चक्षु दो ही दिए हुए हैं। देखिए ना, घ्राणे ने जिग्रति, ठीक है जी, तो घ्राण विज्ञानम हो गया नीचे जी, चक्षुषा पश्यति, चक्षुर विज्ञानम हो गया जी, रसनया रसयति, ये नहीं दिया, वो अलग है, वो तो विषय का है, हाँ फिर वहां कोमा लगा लीजिए, ठीक है, हाँ इंद्रिय का ज्ञान और विषय का ज्ञान। देखिए पहला तो है घ्राणे ने जिग्रति जी, फिर कहा घ्राण विज्ञानम जी, और फिर कहा गंध विज्ञानम जी। तो घ्राणे ने जिग्रति नासिका से सूंघता है, ये अर्थ हुआ। इसमें नासिका भी आ रही है और सूंघना रूप क्रिया आ रही है। अब ये ज्ञान कौन सा है? घ्राण से जब वो सूंघता है, नाक से सूंघता है, तो कौन सा ज्ञान हुआ? एक तो हुआ घ्राण विज्ञानम और एक हुआ गंध विज्ञानम। दोनों बातें हो गई। तो इंद्रिय का भी ज्ञान हुआ और विषय का भी हुआ। इसी को ये कहना चाहते थे यहां पर। ये जो कथन होता है, ज्ञान का कथन होता है, वो इंद्रिय का विशेषण लगा के भी होता है, जैसे कि ग्रहण विज्ञानम, और विषय को विशेषण लगा के भी हो सकता है गंध विज्ञानम। दो तरह से कहना चाहते हैं। तो यहां जो है ना, घ्राण विज्ञानम, चक्षुर विज्ञानम, उसके बाद रसन विज्ञानम लीजिए, इंद्रिय को कहना चाहते हैं। रूप विज्ञानम के बाद वो तो रस विषय है, नीचे वाली लाइन तीसरी पंक्ति में। हाँ ठीक है, और किनको? अरुण जी 168 पृष्ठ पर पहली पंक्ति 168। हाँ, यदि तावत क्वचित आत्म मनसो सन्निकर्षस्य ज्ञान कारणत्वं नश्यते। तो ये पंक्ति कहाँ पे, मतलब आत्मा और मन का जो ज्ञान का कारण इष्ट नहीं है? सुप्त और व्यासक्त मन में। सिद्धांति ने पीछे बात रखी थी ना कि भाई यहाँ पर आत्मा और मन का वो सन्निकर्ष नहीं होता, जैसे जागृत अवस्था में आत्मा मन को प्रेरित करता है, वो वाला नहीं होता है। ठीक है, उसको लेकर के पूर्व पक्षी कह रहा है कि यदि कहीं आपको वो इष्ट नहीं है, अर्थात कहीं वो नहीं होता है, तो फिर क्या दोष आएंगे वो बताया। सिद्धांति ने ये माना ना कि कहीं नहीं होता है, उसके लिए ये प्रश्न कर रहा है, उसके लिए आक्षेप कर रहा है ये उसमें, सब जगह नहीं, कहीं पर। और अच्छा जी, अच्छा जी पूछिए 169 पृष्ठ पर जी, सबसे अंतिम पंक्ति जो है जी, ऐसे तव्यम च अस्य गुणांतरस्य द्रव्य गुण कर्म कारणत्व। हाँ, तो यहाँ पे जो आगे जो आगे कह रहे हैं ये कि अणु का और जो यहाँ पे द्रव्य ले रहे हैं और भूत सूक्ष्म का गुण ले रहे हैं, तो इसमें किस तरह घटाएंगे, एक बार स्पष्ट नहीं हो पा रहा। ये पंक्ति तो स्पष्ट है कि ये जो गुणांतर है, कौन सा गुणांतर? सर्वसाधक अदृष्ट, जो कि सबका साधक है, अदृष्ट हमारा धर्माधर्म पाप पुण्य जो है कर्माशय, उसको अस्य गुणांतरस्य द्रव्य गुण कर्म कारणत्वम एशितव्यम। ये द्रव्य का भी कारण है, ये गुण का भी कारण है, और ये कर्म का भी कारण है। द्रव्य का कारण तो हम मानते ही हैं ना, कि हमें शरीर मिला है कर्मानुसार मिला है, इंद्रियां मिली हैं कर्मानुसार मिले हैं, इनमें जो गुण मिले हैं वो कर्मानुसार मिले हैं, ये तो हम मानते ही हैं। इसी तरह से इस संदर्भ में कर्म को भी हम मानेंगे। ये जो प्रबोध काल में प्रेरणा हो गई या सुप्त व्यासक्त मन में जो हमें तीव्र संवेग विषय आने पर जो हमें बोध हुआ है, इन स्थितियों में देखिए तो मन में जो प्रेरणा हुई प्रबोध काल में, ये कर्म कैसे हुआ? मन कर्मानुसार आया, ये हम प्राय मानते ही हैं, ये तो द्रव्य का हो गया, इसके कुछ गुण भी हो गए। अब जो इसमें क्रिया हुई है प्रबोध काल में, अथवा अचानक जो हमको और बहुत तरह के ज्ञान हो जाते हैं, अचानक सूझ जाती है बातें और उससे हमारे को बहुत लाभ हो जाता है, और कई बार अचानक ऐसी बात आ जाती है जिससे हमारे को बहुत बड़ी हानि हो जाती है, बाद में तो देखेंगे तो हम कहेंगे ये मैंने कैसे निर्णय ले लिया, दूसरे भी कहेंगे ये तो ये सारी बातें जानता था, ये गलत निर्णय ले ही नहीं सकता था, लेकिन फिर भी होता है कई बार। इसी तरह से न जानते हुए एकदम सही निर्णय होने लग जाते हैं, पूरी तरह नहीं जानते लेकिन ऐसे निर्णय होने लगते हैं। और किस समय में कौन सी क्रिया मुझे करनी है, कई क्रियाएं ऐसी होती है ना, हम कहते हैं कि ये तो अचानक मेरे से हो गया बस, ठीक है कुछ अंश में हम मान सकते हैं वहां पर भी कई जगहों पे कि हमने प्रेरणा की, लेकिन कई जगह ऐसे क्रिया हो जाती है जो हमें प्रतीति नहीं होगा कि मैंने किया है, हम यूं कहेंगे तो सोच समझ के मैंने नहीं किया था, हो गया ये तो बस, ऐसा कर्म का वेग उठता है। तो ये जो कर्माशय है ये द्रव्य का भी कारण है, गुण का भी कारण है और कर्म का भी कारण है। हमारे संदर्भ में प्रबोध काल में मन में जो ये क्रिया प्रारंभ हुई समय पे और उसने इंद्रियों को प्रेरित कर दिया और हम जग गए, ये जो मन में क्रिया हुई है इसका कारण भी ये कर्माशय है। तो ये हमें खोजना चाहिए यानी लगाना चाहिए कहां कहां हम कैसे कैसे लगा सकते हैं, जहां आवश्यक है। जहां वर्तमान का पुरुषार्थ प्रयत्न काम कर रहा है वहां नहीं लगाएंगे इसको, उसको छोड़ करके जहां ये काम नहीं कर रहा है, जहां ये कारण नहीं है हमारा प्रयत्न, वहां पर भी अगर कुछ हो रहा है तो ये कर्माशय माना जाता है। तो अब इसी को इन्होंने आगे कह दिया, अन्यथा ही यदि ये नहीं होता तो चतुर्विधा नाम अणुनाम, चार प्रकार के जो अणु हैं ये द्रव्य के प्रतीक हो गए, उपलक्षण ले लीजिए, अणुओं के संयोग से ही तो ये शरीर आदि बने हैं हमारे भौतिक शरीर। भूत सूक्ष्माम, भूत सूक्ष्माणाम मनसाम च, और भूत सूक्ष्म हालांकि ये भी द्रव्य हैं और मन भी द्रव्य है, इस दृष्टि से आप द्रव्य भी ले लेंगे लेकिन इसको प्रतीक के रूप में लेते हुए भूत सूक्ष्म को स्पर्श तन्मात्रा रूप तन्मात्रा आदि चूंकि कथन किए जाते हैं तो उसको गुण की तरह से ले लिया, और मन क्रियाशील है, क्रिया उसकी प्रधानता होती है, ज्ञान भी प्रधान होता है लेकिन क्रिया भी उसमें बहुत प्रधान होती है मन में, इसलिए उसको क्रिया से ले लिया। और हमारे प्रसंग में मन में जो क्रिया होती है तो इनका ततो अन्यस्य क्रिया हेतु असंभवात, इससे भिन्न और कोई क्रिया का हेतु नहीं है। इनमें जो क्रियाएं हो रही हैं, अणुओं में भी जो क्रियाएं हुई हैं, क्यों ये अणु इस तरह से संयुक्त होकर हमारे साथ आ गए, इनके संयोग से हमारा शरीर बना, विशेष प्रकार का, विशेष प्रकार की इंद्रियें मिली। अब ये जो संयोग हुए हैं ये बिना क्रिया के नहीं होंगे, इन सब जगह पे कुछ क्रियाएं हुई हैं, इस सृष्टि भी बनी है तो बिना क्रिया के नहीं बन सकती। जब भी दो या अधिक वस्तुएं मिलेंगी इसका मतलब है क्रिया तो हुई है, देशांतर गति भी हुई है और कुछ रासायनिक क्रियाएं भी हुई, कुछ न कुछ क्रिया हुई है, पाक क्रिया हुई है, पचन हुआ है, कोई भोजन पका है तो वहां भी क्रिया हुई है, क्रिया अवश्य विद्यमान है। ठीक है, तो ये जो अणुओं का संयोग हुआ, चीजें बनी, वहां भी क्रिया है, गुण से संबंधित कौन से गुण उभरे कौन से ना उभरे ये भी वहां भी क्रिया है, इसी तरह कर्म के संदर्भ में भी हमें समझना चाहिए। तो इस अदृष्ट के अतिरिक्त यहां और कोई कारण नहीं है, ततो अन्य से क्रिया है तो असंभवात, असंभव होने से शरीर इंद्रिय विषयाणाम अनुत्पत्ति प्रसंग। यदि आप इस अदृष्ट को नहीं मानोगे तो, चूंकि और भी कोई कारण नहीं है तो फिर शरीर इंद्रिय और विषयों की अनुत्पत्ति का प्रसंग आ जाएगा, ये प्राप्ति नहीं होंगे हमारे को। हमें जो विषयों का ज्ञान हो रहा है इसमें भी हमारा कर्माशय काम कर रहा है, हमारे को ये इंद्रियां मिली हुई हैं इसलिए हम ये सब जान पा रहे हैं, और अपने अपने कर्म के अनुसार भी हम न्यूनाधिक जानते हैं, उतनी सजगता से जानते हैं या न्यूनता से जानते हैं, और वर्तमान का पुरुषार्थ भी है वहां पर दोनों मिला करके। हो गया, ठीक है। आचार्य जी 169 जी, द्वितीय अनुच्छेद अंतिम चरण जी, मनसी क्रिया कारणम वाच्यमिति, यहाँ तक जो चर्चा चली थी वो पूर्व पक्षी और सिद्धांती दोनों ने मन और आत्मा के सन्निकर्ष की आवश्यकता का उपलब्धि कर ली थी, फिर भी यहाँ पूछा जा रहा है कि मनसी क्रियाकरणम वाच्यम, तो ये पूर्व पक्षी पूछ रहा है सिद्धांती से, तो वो तो ये अनुच्छेद पूर्व पक्षी का है, तो पहला पूर्व पक्षी तो उसका आवश्यकता अनुभव कर चुका था, अभी पूछेगा तो एक दूसरा एक वही पूछ रहा है, वही पूछ रहा है कि भाई आपने प्रेरणा कर दी ठीक है, लेकिन वो सुबह सुबह कैसे क्रियाशील हो गया, जैसे ये पूछ रहे थे कौन सी बैटरी लगी हुई है वहां पर, तो वो तो जानता था पहले, नहीं जानता था, वो जानता हो तो भी पूछ रहा है। आप दूसरा पूर्व पक्षी लेना चाहते हैं तो दूसरा पूर्व पक्षी ले लीजिए, कोई बात नहीं है, और उसी को भी ले लें तो कोई आपत्ति नहीं है। वो पूछ रहा है कि उस समय 4 बजे जब आप जगे उस समय वो कैसे प्रेरणा हुई, मन में क्रिया प्रारंभ कैसे हो गई, चेतन तो अलग था आत्मा तो अलग था सोया हुआ था, आत्मा ने प्रेरणा दी नहीं है तो मन में ये प्रेरणा कैसे हुई, उसकी व्यवस्था बताई जा रही है, वो कर्म वशात प्रारब्ध वशात होती है वहां, और ये ईश्वर की व्यवस्था है ऐसी। आचार्य जी आप कहें तो पूर्व प्रसंग में छोटा सा प्रश्न पूछूं, पूछिए। जैसे कंप्यूटर या आदि यंत्र को हम रेस्ट देते हैं ज्यादा काम करने के बाद, तो यंत्र ही रेस्ट करता है और वो जब तक रेस्ट करता है तब तक कंप्यूटर चालक थोड़ा दूसरा काम कर लेता है या बैठा रहता है। इसी प्रकार शरीर रूप यंत्र ही रेस्ट करेगा, आत्मा क्यों रेस्ट करेगा? और रेस्ट करने के बाद ये किसने कहा कि आत्मा रेस्ट आत्मा रेस्ट कर रहा है, ये किसने कहा? आप कहते कि सो जाता है आत्मा। सोना अलग बात है, सोना कथन है, सोने की क्या मतलब है वो मैंने बताया, ज्ञान नहीं होता है उसको, यही मतलब है सोने का। और विश्राम लेने का, अब यूं तो मैं आपको आपके दृष्टांत में ही पकड़ लूंगा अगर मैं चाहूं तो, कंप्यूटर को भी बंद करते हैं, बल्कि कंप्यूटर को चलता हुआ छोड़ देते हैं और जाके थोड़ा सा लेटते हैं। कंप्यूटर तो फिर भी ज्यादा देर काम करता है, रात रात भर चलता है और हम सो जाते हैं। हम जहां अरे उस पर चर्चा में मत जाइए, मैं तो एक आपको बता रहा हूं कि अगर रोकना हो तो चेक डैम होते हैं ना। अच्छा जी, हमारे पास मेरी बात सुन लो, मेरी बात सुन लो, वो और एक कंप्यूटर शरीर दो को सुलाना होता है, इसलिए आत्मा तो जगा हुआ रहेगा। अब रेस्ट से आप सुलाने पे आ गए, आप कह लीजिए ना शरीर सो गया है। अब बैठे बैठे उठते हैं कई जने, बोले जी पैर सो गया मेरा, बोलते सुन्न हो जाता है, सो गया ठीक है, उसको बोध नहीं हो रहा, कह लीजिए आप। लेकिन ये अवस्थाएं किसकी हैं? ये चार अवस्थाएं किसकी हैं बताइए, शास्त्र में क्या लिखा है वो मान लेंगे। किसकी अवस्थाएं हैं ये बोलिए ना, किसकी अवस्थाएं मानी गई है चार? ये चार अवस्थाएं किसकी मानी गई हैं? ठीक है, और विश्राम करने के लिए आप वो कह रहे हैं, उस दृष्टि से ठीक कह रहे हैं कि भाई आत्मा में कोई ऐसी थकान तो आती नहीं अपने आप में कि उसमें फिर कोई परिवर्तन हो और फिर थोड़ा सा आराम मिले, वो शरीर बुद्धि इंद्रियों में होता है, माना उस दृष्टि से आत्मा में कोई परिवर्तन नहीं होता। लेकिन सो कौन रहा है ये कथन अगर हमें करना हो तो मैं सोया नहीं हूं, मैं कम सोया हूं, ये कौन है मैं? उससे तो ये पता चल रहा है कि मैं सोया हुआ हूं करता, वो जगा था तभी तो कहता है कि क्या नाम, मैं सुलाया हुआ हूं, इस दृष्टि से कहा उन्होंने कि वो पहले सुलाता है अपने शरीर को और वो चुपचाप बैठा रहता है, पहले सुलाता है फिर उसको पता रहता है कि मैंने शरीर को सुला रखा है, जैसे माँ बच्चे को सुला करके और देखते है कि मैंने बच्चे को सुला रखा है और माँ को पूरा पता है कि बच्चा सो रहा है, ऐसे आत्मा को पता रहता है, आपको पता रहता है, तो आपसे वो शिक्षा ग्रहण करेंगे फिर। ठीक है, आगे चलते हैं, पृष्ठ संख्या 170। तो पीछे जो पूर्व पक्षी ने आक्षेप किए थे उसका तो असमग्र वचन जो हेतु उन्होंने दोष बताया था प्रत्यक्ष लक्षण में, वो तो यहां तक समाप्त हो गया। अब एक और आक्षेप किया जा रहा है पूर्व पक्षी के द्वारा, तो 31वां सूत्र देखेंगे, ये पूर्व पक्षी कह रहा है, सूत्र बोलेंगे प्रत्यक्षम अनुमानम एक देश ग्रहणाद उपलब्धे है। प्रत्यक्षम अनुमानम, यहां एक अल्प विराम ले लीजिए, ये एक बात हुई, ये इसकी प्रतिज्ञा है कि ये जो प्रत्यक्ष है जिसको आप प्रत्यक्ष कह रहे हो ये तो अनुमान है, ये प्रत्यक्ष क्या है, ये उसकी प्रतिज्ञा है, खंडन कर रहा है, जिसको आप प्रत्यक्ष कह रहे हो ये प्रत्यक्ष नहीं है, ये तो अनुमान है। प्रत्यक्षम अनुमानम, ये प्रतिज्ञा है इसकी, और हेतु क्या दे रहा है, एक देश ग्रहणाद उपलब्धे है, जिसका हम प्रत्यक्ष करते हैं उसमें उसके एक भाग का ही प्रत्यक्ष करते हैं, थोड़ा सा हमने वस्तु को जाना उसके एक भाग को, सामने वाले भाग को, और फिर हम दूसरी चीज जानते हैं उसकी। अब हम एक दूसरे को जानते हैं, देख रहे हैं, तो हम तो कह रहे हैं ना प्रत्यक्ष कर रहे हैं, तो प्रत्यक्ष तो केवल आगे आगे का ही तो कर रहे हैं, बाकी का थोड़ा कर रहे हैं, और ज्ञान क्या हो रहा है हमें, मैं पूरा जान रहे हैं। तो अब ये कह रहा है ये अनुमान कैसे है, उसका आधार दे रहे हैं, जैसे धुएं से अग्नि का ज्ञान होता है, एक थोड़ा जान लेने पर दूसरे का ज्ञान होता है, ऐसे ही हमने सामने से किसी को भी देखा, वृक्ष को देखा, व्यक्ति को देखा, गाड़ी को देखा, मकान को देखा, सामने से थोड़ा सा देखा और उस थोड़े को जान करके बाकी का भी हमारे ज्ञान हो जाता है। ठीक है, तो जैसे धुएं से यदि एक अंश से दूसरे का ज्ञान होता है, ऐसे ये भी है। अब मानो हम आप एक दूसरे का प्रत्यक्ष करते हैं कि हमें ये है कि केवल आगे आगे ही है, पीछे का कुछ पीठ नहीं है, कुछ भी नहीं है, ऐसा तो हमें बोध नहीं होता है, हम पूरी इकाई समझते हैं। तो बोले ये तो अनुमान है, इसलिए प्रत्यक्ष तो होता ही नहीं है। अब इसका आगे देखिए भाष्य, तो इसी को खोल रहा है पूर्व पक्षी, बोल रहा है यदिदम इंद्रियार्थ सन्निकर्षात उत्पत्यते ज्ञानम वृक्ष इति एतत् किल प्रत्यक्षम। और याद करा रहा है कि भाई आप प्रत्यक्ष आपने किसको कहा था, बोले जो यह है इंद्रियार्थ सन्निकर्ष से उत्पन्न ज्ञान था, कौन सा, वृक्ष इति, किसको चाहे तो विपरीत अल्प विराम में ले लीजिए, वृक्ष इति एतत् किल प्रत्यक्षम, इसी को ही तो आपने प्रत्यक्ष कहा था। इंद्रियार्थ सन्निकर्ष किससे हुआ था, इंद्रियार्थ सन्निकर्ष हुआ ये आप मानते हो, और ज्ञान क्या हुआ है, वृक्ष, ये वृक्ष है ये ज्ञान हुआ हमें, तो ये प्रत्यक्ष हुआ। तो आगे कहते हैं तत् खलु अनुमानम एव, ये जो आपने प्रत्यक्ष की प्रक्रिया बताई ये तो अनुमान ही है। सिद्धांत पूछता है कस्मात, कैसे, कहता है एक देश ग्रहणात वृक्ष से उपलब्ध है, एक देश का ग्रहण किया था उसका, एक भाग का हमने संपर्क हुआ था, इंद्रियार्थ सन्निकर्ष किससे हुआ था, वृक्ष के केवल एक भाग के जो हमारी तरफ है, केवल उसी से इंद्रियार्थ सन्निकर्ष हुआ था, तो एक भाग के ग्रहण से दूसरे भाग का भी हमें पूरे का ज्ञान हुआ। तो धुएं से भी खुद ही कह रहे हैं आगे अर्वाग भागम अयम गृहीत्वा वृक्षम उपलब्धे, इसी को खोला अर्वाग भाग, सामने वाला जो भाग है उसका हमने ग्रहण किया, इंद्रियार्थ सन्निकर्ष से हमें सामने का पता लगा, केवल सामने के पत्तों का, सामने की छाल का, सामने की डाली का, जो भी रंग रूप है वो सामने वाला हमें पता लगा। तो अर्वाग भागम अयम गृहीत्वा, प्रत्यक्ष से तो हमने केवल अर्वाग भाग का ग्रहण किया है, और उपलब्ध क्या हुआ हमें, वृक्षम उपलब्ध है, ज्ञान तो हमें वृक्ष का हुआ है, ग्रहण किया हमने सामने वाले भाग का, इंद्रियार्थ सन्निकर्ष हुआ सामने वाले भाग का, और ग्रह उपलब्ध ज्ञान क्या हुआ हमें, वृक्ष का, वृक्षम कीजिए आ हटा लीजिए, न च एक देशो वृक्ष, बोले ज्ञान वृक्ष हुआ था, वृक्ष का ज्ञान हुआ था, और ये जो वृक्ष है ये एक देश थोड़ा है, वृक्ष संज्ञा किसकी है, वृक्ष तो पूरे की है, आगे पीछे ऊपर नीचे सारे भाग की वृक्ष संज्ञा है। तो न च एक देशो वृक्ष तत्र यथा, अब उदाहरण देके बता रहे हैं, तत्र यथा धूमम गृहीत्वा वह्निम अनुमिनोती तादृगेव तद्भवति, जैसे धुएं को देख करके अग्नि का अनुमान करते हैं, ऐसे ही वृक्ष के एक भाग को देख करके हमने वृक्ष का अनुमान किया। तो ये तो अनुमान हुआ जो आपने प्रस्तुत किया था कि इंद्रियार्थ से निकट से उत्पन्न वृक्ष ये जो ज्ञान हुआ, ये तो अनुमान है, प्रत्यक्ष थोड़ा है, ठीक है। आगे देखिए, अब इससे सिद्धांति पूछ रहा है किम पुनर्गृह्यमाण एक देशात अर्थांतरम अनुमेयम मन्यसे, नहीं ये सूत्र खत्म नहीं हुआ, ये 31 संख्या हटा लीजिए, अगला पृष्ठ पे नीचे भी 31 संख्या है, वहां तक ये भाष्य लगातार चल रहा है, लेकिन बोल सिद्धांती रहा है, पूर्व पक्षी की तरफ से सूत्र की जो व्याख्या होनी थी वो हो गई है, पर ये 31 संख्या तो हटाई दीजिए यहां से। तो पूर्व पक्षी को सिद्धांती पूछ रहा है किम पुनर्गृह्यमाण एक देशात अर्थांतरम अनुमेयम मन्यसे, आप क्या मानते हो एक देश के ग्रहण से किस भिन्न चीज का यहां पर ग्रहण हो रहा है। सिद्धांती ने सीधे उत्तर नहीं दिया, पहले पूछ रहा है, सामने वाले ने कोई बात कही है तो हम पूछ के उसको थोड़ा सा स्थिर कर लेते हैं, इससे आपका क्या मतलब है, क्या मानना चाहते हो, तो उसकी बात खुल जाती है और उसके मुंह से बुलवा लेते हैं कुछ चीजें, ठीक है, कुछ खूंटों पे उसको बंधवा लेते हैं कि हाँ ये चीज ये है, उसने भी बोल दी मुंह से, क्योंकि हमारे को पता है हम क्या करने वाले हैं, वो अपने बोले में से हट नहीं सकता, बोले से हटेगा तो अभी तो आपने बोला था, तो सामने वाले को कुछ खूंटों पे बांध लेते हैं, किसी को पकड़ना हो निग्रह स्थान में लाना हो, पशु है बहुत उद्दंड है तो पहले एक पैर को बांध करके और एक खंभे से या खूंटे से बांध लिया, फिर किसी दूसरे से बांध लिया, ऐसे करके फिर चारों तरह से पूरा उसको बांधते हैं, कभी एकदम वश में नहीं आता है तो उसको थोड़ा थोड़ा भाग वश में करके फिर पूरा वश में कर लेते हैं। उससे कुछ पहले स्पष्टीकरण पूछते हैं। तो इससे ये पूछा कि ये जो एक देश से आप अर्थांतर का ज्ञान कर रहे हो वो क्या है? जैसे सिद्धांती ने कहा था वृक्ष, तो वो वृक्ष मतलब क्या, उसको कुछ खुलवाना चाहते हैं। तो पूर्व पक्षी बोलता है दो तरह से यहां पर दो मान्यताएं चलती हैं, उन दोनों को लेकर के ये सारी चर्चा की गई है। उनमें से एक मान्यता न्याय दर्शन का मत है, लेकिन चर्चा दोनों तरह से चलाई है यहां पर, ऐसा मानो तो ये दोष, ऐसा माने तो ये दोष। वो चर्चा ये है कि वृक्ष क्या है, वृक्ष क्या है? तो वृक्ष अवयवों का समूह है, डाली पत्ते कोशिकाएं परमाणु, कहीं तक भी चले जाइए आप, वो उसके सारे जो अवयव हैं उन अवयवों का समूह वृक्ष है, एक ये मानते हैं। जैसे मिट्टी का ढेर हो, बालू का ढेर हो, बालू का ढेर क्या है? बहुत सारी बालुओं का समूह मात्र है। तो वृक्ष क्या है? अवयवों का समूह, एक ये मान्यता है। ये न्याय दर्शन की मान्यता नहीं है, ये कहते हैं कि वहां एक अवयवी भी है, ये तो अवयव है, यहां एक अवयवी भी है जो कि अवयवों से भिन्न है। वृक्ष नाम का एक अवयवी है और हमें जो बोध होता है वो उस अवयवी का बोध होता है, अवयवों का नहीं। अवयवों को जानेंगे तब अवयवों का भी होगा। मान लीजिए एक पत्ते को ले रहे हैं, वो वृक्ष का एक अवयव है, लेकिन पत्ता भी अपने आप में एक अवयवी है क्योंकि उसके भी अनेक अवयव हैं। तो हमें बोध किसका होता है? अवयवी का। अवयवों को देखते हुए हमें अवयवों का प्रत्यक्ष या जानकारी होने से जो अन्य चीज का ज्ञान होता है, वृक्ष इति, ये जो वृक्ष है ये अवयवी है, ये न्याय दर्शन मानता है। और अन्य लोग कुछ क्या मानते हैं? वो अवयवों का समूह है, वृक्ष नाम का कोई अवयवी नहीं है, बस वो अवयवों का समूह मात्र है। तो पूर्व पक्षी को ये सिद्धांत ही पूछ रहा है कि आप वो जो अर्थांतर है, कुछ चीज का जो प्रत्यक्ष हुआ इंद्रियार्थ से निकल, उससे भिन्न जो है वो क्या है आपके मत में? तो दो तरह से हो सकता है, तो उसको बोल रहे हैं अवयव समूह पक्षे अवयवांतराणी। अवयवों के समूह पक्ष को अगर हम माने कि ये क्या बोध हो रहा है, अवयवों का समूह है, ये अवयवी नहीं है, तो अवयव समूह पक्ष जब हम मानेंगे तो अवयवांतराणी अनुमेयानी, हम अनुमान किसका करेंगे? अवयवांतरों का। जैसे धुएं को देख करके उससे भिन्न का, अग्नि का अनुमान करते हैं अर्थांतर का, ऐसे यहां पर वृक्ष के सामने वाले भाग को देख करके हम भिन्न किसका अनुमान कर रहे हैं? अवयवांतरों का, दूसरे जो अवयव है। और द्रव्यांतरोत्पत्ति पक्ष, जब ये मानते हैं कि अनेक अवयव मिलकर के एक नया द्रव्य बन जाता है, एक नई चीज बन जाती है, उस पक्ष में तानी च अवयवी च इति। तो जो द्रव्यांतरोत्पत्ति पक्ष के अंदर तानी अवयवानी च, नहीं तानी अवयवी च इति, तानी मतलब वो अवयव और अवयवी, अवयवों से भिन्न जो अवयवी है वो भी, दोनों का ज्ञान होता है। अब इसको आप तो दूसरे एक और उदाहरण से समझिए, ये बहुतों के लिए नया विषय हो सकता है कि इस तरह से भी कोई चर्चा होती है क्या, क्योंकि हम विचार ही नहीं करते, हम तो इकाई देखते हैं और मान लेते हैं वो अवयवों का समूह है या अवयवी है। घड़े का उदाहरण ले लीजिए, मिट्टी से हमने घड़ा बनाया, अब घड़ा क्या है? क्या मिट्टी के कणों का समूह मात्र है अथवा कोई घट नाम का अवयवी नया उत्पन्न हुआ है? दोनों दृष्टियों से देखा जा सकता है। एक कहेगा कि ये मिट्टी के कणों का समूह मात्र है, घट कोई अलग से अवयवी उत्पन्न नहीं हुआ है, मिट्टी के जितने कण हैं वो तो कहलाएंगे अवयव, और अवयव है तो अवयवी फिर कोई होगा, किसके अवयव हैं ये? मिट्टी के कितने कण घड़े में है वो किसके अवयव हैं? अब जैसे हमारा शरीर ले लीजिए, हाथ पैर नाक कान जो भी हैं, ये सारे हमारे अवयव हैं, तो यहां कोई अवयवी भी है क्या, या अवयवों का समूह मात्र है? हम क्या नहीं, अवयवी एक शरीर है, एक इकाई है, हम मानते हैं कि एक शरीर है, ये एक घड़ा है। तो दो दृष्टियां हुई, आपको किसको कौन सी दृष्टि प्रतीत होती है ठीक वो आप अपने विचार से कर सकते हैं। घड़ा मिट्टी के कणों का समूह मात्र है, अवयवी वहां कोई नहीं है, घट नाम का कोई अवयवी नहीं है, बस अवयवों का जो समूह है उसी को ही हम घट कह रहे हैं। दूसरा, अवयवों के समूह से एक नया द्रव्य उत्पन्न हुआ है जिसका नाम घट है, जो कि अवयवी है। अवयवी एक नई चीज उत्पन्न हुई है जो कि पहले नहीं थी। तो दोनों पक्ष हो सकते हैं, दोनों को मानते हुए ये चर्चा है। तो अवयव समूह और अवयवी, इसमें किन्हीं को अस्पष्टता हो तो बोलिए, आगे की चर्चा इस पे आधारित रहेगी। ये शब्द आपको उस समय ध्यान में आने चाहिए जब जब बात चलेगी। बोलिए। आप कहां खड़े हैं अभी, आप कहां खड़े हैं उसी दृष्टि से देखेंगे। तो पहले भी थे मिट्टी के, तो उनको तो घड़ा कहते नहीं है, तो जो व्यवहारिक दृष्टि है वो तो यही ठीक रहेगी कि घड़ा बना है अभी अभी अभी अभी मान रहे हैं आप। ठीक है, और कोई किसी को पूछना हो इसमें अवयव, ये जो दोनों पक्ष हैं इनकी क्या मान्यता है, वो अगर स्पष्ट हुई हो तो पूछ सकते हैं। समझ में आई तो ठीक है। हाँ मंजूर, इसको दोनों मानने में समस्या क्या है, जैसे ये अवयव भी है और अवयवी दोनों है। दोनों मानने में भिन्नता क्या है कि जो अवयवी मानता है वो अवयवों को तो मानता ही है, जैसे इन्होंने लिखा ना द्रव्यंतरोत्पत्ति पक्षे तानी च अवयवी चेति, तानी मतलब तानी अवयवानी, अवयवी अवयवों को भी मान रहा है और अवयवी को भी मान रहा है, ये एक पक्ष हुआ। दूसरा पक्ष क्या मान रहा है, केवल अवयवों को मान रहा है अवयवी को नहीं मान रहा है, ये भिन्नता हो गई ना। अधिकरण एक हो गया हमारा घट, और उसमें दो भिन्न भिन्न मत हो गए, एक कह रहा है ये केवल अवयवों का समूह है, एक कह रहा है कि अवयवों का समूह और साथ में अवयवी भी है, ये दो भिन्नता हो गई। समान अधिकरण में दो भिन्न भिन्न मान्यताएं होगी तो ये दो पक्ष बन गए। तो ये दोनों एक ही नहीं है, आप जो कह रहे हो कि दोनों एक ही हैं ऐसा नहीं, दोनों की अलग मान्यता है। इसको और सरल शब्दों में एक ही बात में कहूं कि एक अवयवी को मानता है एक अवयवी को नहीं मानता है, ये भिन्नता है दोनों में, अवयवों को दोनों मानते हैं। हाँ अच्छा जी, अवयव को मानने से अवयवी का तो ग्रहण होगा ही, और अवयवी को मानेंगे तो फिर उसमें अवयव भी तो आएंगे, दोनों को अलग अलग कैसे कर सकते हैं। तो आप उस पक्ष को बोल रहे हो जिसमें अवयवी को माना जाता है, वो दूसरा कह रहे नहीं अवयवी कहाँ है, केवल अवयवों का समूह है। मैं अवयव वालों पक्ष की तरफ से बोल रहा हूँ, आप लोग ये कह रहे हो कि घट नाम का एक अवयवी है, ये तो केवल अवयव है, अवयवी कहाँ है आप बताओ हमारे को। नहीं अभी अवयवी को बताओ, हमें क्या दिखाई दे रहा है, अवयव दिखाई दे रहे हैं, उसके लिए कह रहे हैं कि अच्छा ये घट है, आपके अनुसार से यहाँ अवयव भी है और अवयवी भी है, इसका एक एक अवयव निकालेंगे यहां से, ठीक है जी। और उसको आपसे पूछेंगे कि इसमें अवयवी तो नहीं जा रहा है, वन के लिए ले लीजिए, जंगल के लिए वो ये वन है, अब वन क्या है, वृक्षों का समूह समूह है, तो आप पूरी निगरानी रखना कि उसका एक भाग यानी घट का एक कण निकाला, आपसे पूछेंगे इसमें अवयवी तो नहीं जा रहा है, नहीं उसको उठा दूसरा, ऐसे सारे कण निकाल दिए तो आपकी निगरानी में गए, हम अवयवी को तो लेके नहीं गए हम केवल अवयवों को लेके गए, तो अवयवी बचना चाहिए ना, कहा है वो। ये अविभाज्य रूप से आचार्य जी वो दोनों रहेंगे, यानी कि अवयव होगा तो आप अपनी प्रतिज्ञा को दोहरा रहे हो केवल कि दोनों रहे, वो आपका पक्ष है ठीक है, मैंने जो अवयव पक्ष मानते हैं उनकी तरफ से एक बात रखी कि आप अवयवी अलग से बताइए कहाँ है, अवयवी को तो अलग से दिखाना असंभव है, असंभव है, तो आपकी भ्रांति है, आप अवयवी को भी मानते हो, मैं पूर्व पक्षी की तरफ से बोल रहा हूँ, अभी सिद्धांत पक्ष तो अवयवी मानने का है और ये चर्चा भी चलेगी, इसमें बहुत सारी बातें आएंगी और ये विषय भी स्पष्ट होगा कि ये क्यों अवयवी मानते हैं, लेकिन दो पक्ष हमारे सामने है, ऐसी किसी की मान्यता हो सकती है और वो तत्वदर्शी उसी को मानते हैं, जो अवयवी को मानते हैं वो तत्वदर्शी है ही नहीं, जो अवयवों को मानता है ये संसार क्या है, बस परमाणुओं का संयोग है, अब देखो कितना वैराग्य की स्थिति बनेगी कुछ भी नहीं है, क्या है ये रुपए, रुपए क्या है, बोले कागज का टुकड़ा है ऐसा लोग बोलते भी है, ये क्या कागज का टुकड़ा है एक घर क्या है, परमाणुओं का मिट्टी का, ये शरीर क्या है मिट्टी का, मिट्टी का बना हुआ है बस, मिट्टी का खिलौना है, हाँ ऐसा बोलते हैं तो तत्वदर्शी हो जाते हैं जो अवयवी को नहीं देखते, अवयवों को देखते हैं। तो अध्यात्म में गति के लिए और ऊंचा ज्ञान तो यही है कि केवल अवयव अवयव हो, ऐसा वो कह सकते हैं। बोले आप फंसे भी इसलिए हो क्योंकि आप अवयवी को देखते हो, अवयवी को देखते हो इसीलिए फंसे हो, आगे भी आएगी एक बात इस प्रसंग में। तो उनका भी एक पक्ष है, एक सोचने की बात है, लेकिन न्याय दर्शनकार अवयवी को मानते हैं। तो पूर्व पक्षी ने कहा था कि ये जो प्रत्यक्ष है ये तो अनुमान है, क्योंकि आप अर्वाग भाग को देखते हैं और फिर वृक्ष का ज्ञान करते हैं। अब इस पे सिद्धांती ने पूछा कि ये जो एक भाग को देख करके अर्थांतर का ज्ञान हो रहा है उसको आप क्या मानते हो, उसको आप अवयवी मानते हो या अवयवों का समुदाय मानते हो, आप क्या मानते हो, केवल इतना पूछा। तो उसने वो दो बातें रखी, उसके आधार पर अब चर्चा चलेगी आगे, इसको मन में रखना होगा। तो अवयव समूह पक्षे अवयवांतराणी, जब अवयव समूह पक्ष मानेंगे तो अर्वाग भाग का तो हमने ज्ञान किया, वो कुछ अवयवों को जाना, अब अनुमान से किसका अतिरिक्त का ज्ञान होगा जो अज्ञात था। जैसे धुएं को जानने के बाद में हम अज्ञात अग्नि का ज्ञान करते हैं, ऐसे ही वृक्ष के अगले भाग को अवयवों को जानने से हम किसका ज्ञान कर रहे हैं, जिसको हमने नहीं जाना है, पीछे जो है अवयवांतर जो है। तो अवयव समूह पक्ष में वो अर्थांतर क्या है जो अनुमेय है, तो कहा अवयवांतराणी, प्रत्यक्ष से सामने वाले से भिन्न जो अवयव हैं वो, एक उत्तर एक पक्ष में। और द्रव्यांतरोत्पत्ति पक्ष में क्या बनेगा, तानी च अवयवी च, जो अवयव सामने वाले से भिन्न जो अवयव हैं वो और अवयवी भी, इन दोनों का ज्ञान होता है। पूर्व पक्षी कह रहा है कि यहां देखो ये दोनों चीजें दोनों पक्षों में ये अनुमेय है, इनका प्रत्यक्ष नहीं हो रहा है और आधार यही है क्योंकि यहां इंद्रियार्थ सन्निकर्ष नहीं हुआ है। आपकी प्रतिज्ञा यही थी ना, जिसका जिसके साथ इंद्रिय अर्थ सन्निकर्ष हो रहा है प्रत्यक्ष में उसी का ज्ञान होता है जिसके साथ इंद्रिय का सन्निकर्ष होता है। अब जो वृक्ष के पीछे वाले हमने जाने उसके साथ तो इंद्रियार्थ सन्निकर्ष नहीं हुआ और अवयवी के साथ भी इंद्रियार्थ सन्निकर्ष नहीं हुआ, तो ये तो अनुमेय ही होंगे, ये प्रत्यक्ष कैसे कह रहे हो आप इसको। आगे अवयव समूह पक्षे तावत एक देश ग्रहणात वृक्ष बुद्धे अभाव, ये सिद्धांत ही बोल रहा है इसको कि अवयव समूह पक्ष में यदि आप कहो कि ये वृक्ष अवयवी नहीं है केवल अवयवों का समूह है उस पक्ष में, तावत एक देश ग्रहणात, एक देश का ग्रहण हुआ यानी सामने वाले भाग का ग्रहण हुआ तो वृक्ष बुद्धे अभाव, फिर वहां पर वृक्ष ये बुद्धि नहीं उत्पन्न होगी, ये ज्ञान उत्पन्न नहीं होगा, वहां पर यह होगा कि इसके पीछे का भाग ये है। जैसे कि कोई लकड़ी का ढेर हो और हम सामने लकड़ियां हैं और पीछे वाली लकड़ी के लिए क्या कहेंगे, अब क्या चीज पता नहीं लग रही है हमारे को, एक ढेर है मान लो मिट्टी का या लकड़ियों का, हमने आगे से जाना तो हमें आगे से देखने से बाकी किसका ज्ञान होता है कि पीछे भी लकड़ियां हैं पीछे भी रेत है, ये ज्ञान होता है ना। तो ऐसे ही जब आप अवयवी को तो मानोगे नहीं, अवयवों का समूह ही मानोगे, तब सामने के अवयव जाने और बाद में अनुमेय क्या होंगे, पीछे के अवयव, तो अवयवों का ज्ञान होगा कि पीछे भी कुछ और अवयव हैं, भीड़ है बहुत सारी, सामने के व्यक्तियों को जाना तो पीछे के लोगों को भी हम कहेंगे बहुत और भी हैं, तो और कौन है, और दूसरे मनुष्य दूसरे प्राणी इकाई, ऐसे ही पीछे भी अन्य अवयव हैं, तो वहां वृक्ष बुद्धि का अभाव होगा, यह आक्षेप दिया जा रहा है। वृक्ष ये जो ज्ञान हो रहा है साथ में ये नहीं होना चाहिए, फिर आपको ये ज्ञान होना चाहिए कि कुछ अवयव पीछे और हैं, बहुत सारे रुपए रखे हों, गड्डी रखी हुई है, हमने सामने से रुपए को देखा, बाकी के का क्या ज्ञान होता है हमें, बाकी भी रुपए हैं, कोई एक नया अवयवी तो नहीं आता है वहां पर, बस अवयव समूह ही है, बाकी भी पीछे भी रुपए हैं। ऐसे ही यहां भी आगे के अवयव देखे तो पीछे भी कुछ अवयव हैं, इतना ही ज्ञान होगा वहां, ये वृक्ष है ये ज्ञान नहीं होगा। गड्डी को रहने थे, गड्डी का ज्ञान नहीं होगा यूं कह लीजिए, बस वो रुपए है रखें वहां पर ये। ओम, जैसे किसी नाट्य मंच पर बैकड्रॉप जब लगाते हैं, ताजमहल का बैकड्रॉप लगा दिया तो ताजमहल का केवल आगे का अंश लगा देते हैं, उससे या तो हमें भ्रांति भी होती हो कि पीछे पूरा ताजमहल है, या हम अनुमान लगा लेते हैं कि ताजमहल है। तो इस प्रकार की कुछ चर्चा है ना जी। हाँ, ये थोड़ा उस तरह से चित्र में हम हमेशा सामने वाला भाग ही देखते हैं, हम सामने वाला, और अभी भी जब हम देखते हैं तभी भी हम सामने वाला ही देखते हैं वास्तव में। हाँ, तो हाँ, लेकिन हमें बोध क्या होता है, पूरे का होता है कि हाँ ये व्यक्ति बैठे हैं, ये सिद्धार्थ जी बैठे हैं। हम ये तो नहीं कहते कि सिद्धार्थ जी का चित्र लगा है यहां पर, और जहां हमें पता है कि ये चित्र है तो वहां चित्र का ही हमारे को एक अलग बोध होता है। तो ये कह रहे हैं कि जो हम सामने वाला भाग देख करके बोध कर रहे हैं अन्य का, वो अन्य क्या है, तो वहां या तो आप अवयवी मानेंगे अगर अवयवों का समूह मान रहे हैं, और यदि हम कह रहे हैं कि नहीं हमारे को पूरे का ज्ञान हो रहा है, एक वृक्ष का ज्ञान हो रहा है, इसका मतलब है आप अवयवी जान रहे हैं। तो बोध तो हमें ये होता है, ये प्रत्यक्ष है कि हमें इकाई का बोध होता है। तो आपके पक्ष में जब अवयव पक्ष मानेंगे तो अवयवी का बोध नहीं होना चाहिए, वृक्ष ये बोध नहीं होना चाहिए, वहां पर एक इकाई का जो बोध होता है, नया जो कार्य द्रव्य है उत्पन्न, उसका बोध नहीं होना चाहिए, ये एक आक्षेप इन्होंने दिया। अभी और आगे इस बात को देखते हैं, कई बातें आएंगी। तो वृक्ष बुद्धे अभाव, आगे न अग्रह्यमाणम एक देशांतरम वृक्ष, क्यों ऐसा है कि वृक्ष बुद्धि का अभाव होना चाहिए, क्योंकि जो अग्रह्यमाण एक देशांतर है, अग्रह्यमाण मतलब कौन सा, जो पीछे वाला है, सामने वाला हमने देख लिया और पीछे वाला हमने देखा नहीं, वो अर्थांतर क्या है, तो बोले वृक्ष, बोले वृक्ष तो कह नहीं सकते, क्योंकि जो केवल पीछे वाला है उसका वृक्ष नाम है क्या, वृक्ष तो आगे और पीछे दोनों का मिलाने का नाम है। आगे वाले का तो आपने इंद्रियार्थ सन्निकर्ष कर लिया, इस इंद्रियार्थ सन्निकर्ष से जो और ज्ञान हुआ उसको आप कह रहे हैं कि ये अनुमान है, तो वो ज्ञान क्या हुआ, वृक्ष का हुआ। तो क्या जो बाद वाला भाग है उसी का नाम वृक्ष है, तो आप तो वृक्ष कह ही नहीं सकते उसको, अगर आप केवल अन्य अवयवों को ही लोगे तो आप उसको वृक्ष नहीं कह सकते, क्योंकि वृक्ष तो आगे पीछे दोनों का मिलकर के नाम है। उसी को कहा न अग्रह्यमाणम एक देशांतरम वृक्ष, जो अग्रह्यमाण एक देश है पीछे वाला वो वृक्ष नहीं है, और गृह्यमाण एक देशवदिति, कैसे, जैसे गृह्यमाण सामने वाला है उसको भी आप वृक्ष नहीं कह रहे हो, वो पूर्व पक्षी की मान्यता को लेके कह रहा है अभिभ्रम से, जैसे सामने वाले भाग को देखने से पूर्व पक्षी कह रहा है कि ये वृक्ष नहीं है, आप तो केवल अवयव को देख रहे हो, तो बोले ऐसे ही जो आप पीछे वाले भाग को देख रहे हो कि हमें वृक्ष ये ज्ञान हुआ, तो पीछे वाला भाग भी तो वृक्ष नहीं है, जैसे आगे वाला भाग वृक्ष नहीं है ऐसे पीछे वाला भाग भी वृक्ष नहीं है आपके मत में, क्योंकि अवयवों को ही आप देख रहे हो, इसलिए आप ये कह ही नहीं सकते कि मेरे को वृक्ष का बोध हो रहा है, ये दोष आएगा। आगे अथ एक देश ग्रहणात एक देशांतर अनुमाने समुदाय प्रतिसंधानात तत्र वृक्ष बुद्धि, और यदि आप कहें कि अथ एक देश ग्रहणात, एक देश का ग्रहण हुआ यानी सामने वाले का ज्ञान हुआ, उससे एक देशांतर अनुमाने, दूसरे एक देश का यानी पीछे वाले भाग का अनुमान हमने कर लिया, आगे वाले का प्रत्यक्ष हुआ और पीछे वाले का अनुमान कर लिया, ये दोनों हो गए, तो उसके बाद समुदाय प्रतिसंधानात, उस पूरे समुदाय का हमने प्रतिसंधान कर लिया, इकट्ठा कर लिया, कुछ भाग प्रत्यक्ष सामने से देखा और कुछ का अनुमान किया, और अब दोनों को मिला लिया हमने, इस समुदाय का प्रतिसंधान हो गया। तत्र वृक्ष बुद्धि, उसको हम वृक्ष कहते हैं, ऐसा अगर आप कहो तो कहते हैं न तरही वृक्ष बुद्धि अनुमानम एवं सती भवितुम अर्हति, एवं सती को पहले लीजिए, एवं सती ऐसा होने पर न तरही वृक्ष बुद्धि अनुमानम भवितुम अर्हति, तो ये जो वृक्ष बुद्धि हुई है कि ये वृक्ष है ये आप अनुमान नहीं कह सकते। पूर्व पक्षी ने क्या कहा था कि इंद्रियार्थ सन्निकर्ष से जो ज्ञान उत्पन्न हो रहा है वो तो अनुमान है, तो यदि वो कहता है कि आगे वाला भाग और पीछे वाला भाग दोनों मिलकर के एक समुदाय का बोध हुआ और उसका नाम वृक्ष है, तो बोले ये अनुमान कहां हुआ, शुद्ध अनुमान कहां हुआ, इसमें तो प्रत्यक्ष वाला भाग भी तो जुड़ा हुआ है, आपका कथन ये था कि जो हमें वृक्ष बुद्धि उत्पन्न हो रही है वो तो केवल अनुमान है, अभी अनुमान कहां हुआ, इसमें प्रत्यक्ष भी तो जुड़ा हुआ है, सामने वाले भाग को तो आप प्रत्यक्ष मान रहे हो ना, वो भी जुड़ा हुआ है, वो भी जुड़ा हुआ है, अब जो वृक्ष बुद्धि हुई है समुदित इकट्ठी, ये केवल अनुमान नहीं है, अकेला अनुमान नहीं है, तो आप ये भी नहीं कह सकते, आपका तो ये कहना था ये जो वृक्ष बुद्धि है ये अनुमान है यानी शत प्रतिशत अनुमान है, तो वो आपका वो भी कथन ठीक नहीं है, ऐसे आपकी संगति नहीं लगेगी। आगे द्रव्यांतरोत्पत्ति पक्षे, अभी तक था समुदाय पक्ष, अवयवों का केवल समुदाय है। अब द्रव्यांतर उत्पत्ति पक्ष जब हम लेंगे कि दूसरा द्रव्य उत्पन्न हो रहा है, तब न अवयवी अनुमेय, तो उस समय तो अवयवी अनुमेय नहीं होता है, अवयवी का अनुमान नहीं होगा। अगर जो ज्ञान हुआ है वो द्रव्यांतर उत्पत्ति पक्ष में अवयवी होगा तो बोले अवयवी तो अनुमेय नहीं है यहां पर। क्यों? अस्य एक देश संबद्धस्य अग्रहणात्, उसके एक देश से संबद्ध का अग्रहण होगा। अवयवी का हमें अनुमान हुआ, पूर्व पक्षी ही बोलेगा, पूर्व पक्षी जब अवयवी को भी मान रहा है तब ये कथन कर रहा है कि ये प्रत्यक्ष नहीं है, अनुमान है। वृक्ष का ज्ञान अनुमान है, इसको दो दृष्टियों से देख सकते हैं। जब अवयव समूह मानेंगे तब क्या बोलेगा वो चर्चा हो गई, और जब अवयवी को मानेंगे उस पक्ष में प्रत्यक्ष को ये अनुमान सिद्ध कर रहा है। प्रत्यक्ष को ही अनुमान कहना चाहता है, लेकिन पक्ष कौन सा ले लिया अभी? अवयवी वाला। तो जिस समय आप अवयवी मान रहे हैं, वृक्ष ये अवयवी है, और उसको कह रहे हैं कि ये अनुमान हुआ है, तो वो भी नहीं हो सकता। पूर्व पक्षी कह रहा है कि अनुमान हुआ, सिद्धांति कह रहा है कि वो अनुमान नहीं हुआ। तो द्रव्यांतर उत्पत्ति पक्षे न अवयवी अनुमेय, अवयवी तो अनुमान अनुमेय हो ही नहीं सकता, अवयवी का अनुमान नहीं कर सकते। पूर्व पक्षी का क्या कहना था? अवयवी अनुमेय है। सिद्धांति कह रहा है अवयवी अनुमेय नहीं है। क्यों नहीं है उसको खोल रहे हैं। अस्य एक देश संबद्धस्य अग्रहणात्, इस अवयवी के एक देश का तो ग्रहण हुआ ही नहीं है आपको। अस्य एक देश संबद्धस्य अग्रहणात्, उसका पूरे का ग्रहण न होने से। आगे देखिए, ग्रहणे च अविशेषाद अनुमेयत्व अभावः, यदि ग्रहण करेंगे, ग्रहण मानेंगे उसका, ज्ञान मानेंगे, तो अविशेषात, अविशेष होने से अनुमेय का अभाव होगा। जैसे अवयवों के संदर्भ में है वैसे ही यहां अवयवी के संदर्भ में लगेगा। तस्मात वृक्ष बुद्धि अनुमानम न भवति, इसलिए जो वृक्ष बुद्धि है ये अनुमान नहीं होती। पूर्व पक्षी का कहना है अनुमान होती है, सिद्धांती कह रहा है अनुमान नहीं होती। इस बिंदु को फिर और विस्तार से कल देखेंगे, सामान्य रूप से आपके सामने रख दिया है, थोड़ा और विचार कीजिएगा, फिर अस्पष्टता रहती है तो उसको कल देखिए। प्रणाम। ओम सादर अभिवादन। ओम शिव। Thank you. हमारा दरवाजा लगा हुआ था वो